Pocztowski panaczek jede, jede pocztowski pan. Wszedł ma trubiczku, zadu ma trubliczku, jede, jede pocztowski pan. Príjemné dobré ránko, milí naši poslucháči, máme útorok 23. septembra a keďže je krátko po 9. hodine rannej, nuž, tak deje sa to, čo sme vám vlastne sľubovali ešte koncom minulého týždňa v redakcii Hodina vlka, keďže sme maily vaše poslucháčske nevybavili, bolo jasné, že sa budeme musieť tu takto opäť stretnúť v pondelok, teda v útorok ráno, aby sme teda všetky maily z piatkovej hodiny vlka vybavili v rámci relácie Listáreň, ktorá sa v tejto chvíli začína a ktorá, ako veľmi dobre viete, je o tom, že naozaj čítame len maily, ktoré prišli v piatok do hodiny vlka, počas víkendu, respektíve ešte povedzme v pondelok, k téme, ktorú sme riešili. No a ja ju teraz trošku pripomeniem. Pôvodne sme mali taký akože trošku zámer, že skúsime dať dve témy, lebo nám tam samozrejme ostali vysieť ako také dve, ktoré sú naozaj veľmi dôležité a bola by skoro až nepredstaviteľné, že by sme sa im teda v hodine vlka nevenovali, aj keď sme ich otvárali trošku neskôr. Ale to vôbec nevadí, lebo oni v čase obidve majú nejaký vývoj. Takže myslím, že stále aktuálne sme v tomto smere aktuálni boli. No, takže pôvodne sme si plánovali, že dáme si dve témy. Jednak tú ohavnú vraždu konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. A bola taká teda taká predstava, zámer, že ak by sa nám to podarilo nejak rýchlejšie vybaviť, tak ešte máme tú druhú tému v tej dobe, teda len ruské drony v Poľsku. Medzi tým už je vývoj ďalší, už sa mali objaviť ruské stíhačky v Estónsku. Takže toto bola tá druhá téma, ktorú sme chceli tiež teda, alebo vôbec, že plánovali sme, že možno to, aj túto otvoríme, ale priznám sa, že bolo mi jasné, že asi tieto dve témy nestihneme, čiže nakoniec to ostalo tak, že v piatkovej hodine vlka sme sa venovali len tej prvej, teda tomu Charlesovi Kirkovi. A aj z toho dôvodu, že sme si tú tému naozaj rozobrali podrobne, nevenovali sme sa len teda samotnej osobe tohto pána a tomu, čo on vlastne ako keby po sebe zanechal, lebo je to očividne osoba, ktorá teda naozaj strhla na seba neuveriteľnú pozornosť. Teraz vlastne sa konala rozlúčka s týmto pánom. Ak teda mám tie informácie správne a nebol to nejaký hoax, tak údajne sa na tej rozlúčke malo stretnúť viac ľudí ako na rozlúčke s Johnom Fitzgeraldom Kennedym alebo dokonca Martinom Lutherom Kingom, takže z tohto hľadiska naozaj očividné a viditeľné, že tento mladý muž narodený v roku 1993 naozaj akoby dokázal na seba strhnúť tú pozornosť a my sme mali takú tú zaujímavú piatkovú hodinu vlka, kedy sa Vlčkovi, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam, podarilo zohnať k mikrofónu aj svojho vnúčika, ktorý teda tohto mladého muža počúval, sledoval, hoci teda o politiku sa vôbec nezaujíma, čiže už to bolo samo o sebe veľmi zaujímavé počúvať mladého človeka, že čím ho vlastne ten Kirk tak upútal. No a nevenovali sme sa len samotnej osobe tohto človeka, ale potom neskôr sme aj rozobrali vlastne tú otázku toho, že čo vôbec to progresivistické hnutie teraz ďalej, že či hrozí teda nejak jeho zánik, ale hrozí teda v úvodzovkách, lebo mnohí, a ja sa k ním radím, by sme aj privítali, keby táto ideológia zanikla. Že čo ďalej bude vlastne s progresivizmom a potom sme sa trošku dotkli aj v závere toho, že no dobre, tak možno sa teraz derie k moci, alebo hlási sa o slovo konzervativizmus, ale aj ten môže sa obrátiť na nejakú spotvorenú podobu seba samého a nakoniec ešte nás aj z toho konzervativizmu môže hlava bolieť, takže aj predtým to sme varovali. No skrátka, dobre, naozaj ako mám pocit, že sme tú tému poobracali v piatok zo všetkých možných strán a aj preto teda ostali sme v piatok len pri tejto jednej téme, ktorej sa očividne teda budú týkať aj vaše mailové otázky, ktorých sa tu teda urodilo. Nehovorím, že neúrekom, ale myslím, že možno tie dve hodinky celkom nevyužijeme, ktoré máme a v každom prípade sme radi, že ste na maily naposielali. Ideme sa do nich už hneď pustiť a preto mi dovolte, aby som teda privítal už teda toho môjho spomenianého kolegu a parťáka, tak v hodine vlka, ako je v relácii Listáreň Vlčka z Plzne. Dobré ránko, ti prajem. Zdravím, Plzeň zdraví Banskou Bystrici, speciálne poštu, kde vládne poštmistr Borísek, který bude dneska otvírat maily, který jste na to poštu poslali. No a já si je zkusím pod jeho laskavým dohledem přebrat a naložit s nima tak, aby pan poštmistr byl spokojený a vy snad taky. Takže pěkný dobrý ráno, Borisku, tobě, pěkný dobrý ráno všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílača Hodiny Vlka Listárny a ať už jsou na země kouli kdekoliv a půjdeme na to. Tak pôjdeme na to a podľa mňa aj budeš vedieť bez toho, že by som ti povedal, kto to píše, že kto bol písateľ. Takže ideme na prvý mail, ktorý znie takto. Verejná poprava aktivistu akejkoľvek strany je ukončenie dialógu medzi stranami rozdielných pohľadov na svet. Vo svete, kde by sme sa mali rozprávať o možnostiach spolupráce, berieme život len preto, že už jedna strana nedokáže diskutovať o budúcnosti spoločnosti, pretože vie, akú má mať tvár. Vidí ju v zrkadle osobnej ctižiadostivosti. Spolupráca sa mení na ideológiu a empatia v zaťatú ruku v pesť. Ich sloboda je ako dráha bláznov, ktorí na kolejniciach ideológie s heslami na perách, piesňou srdci kráčajú k novým zeleným zajtrajškom uvedomenia vo vlastnú výnimočnosť. Uprednostňujú svoju aureolu samolúbej vznešenosti, hladkajú prázdnu hlavu frázami hesiel utopistickej nereálnej demagógie a prezentujú sen ako konštrukt neomylnosti. Pozor, priatelia, my nie sme iní, sme tá istá minca, len odvrátená tvár názoru a polarity, komu sa zovrela pesť od zlosti, keď zomiera človek z vašich radov. Každému? Ja presne viem, čo vám behá hlavou. Vidím vás, vo vás Olivera Cromwella, ktorý v záchvate spravodlivosti vidí svet z jedného možného uhla pohľadu. A to je subjektivita. Vražda je zločin proti ľudskosti, ale pomsta je zločin voči budúcnosti. Ešte stále máme voľby, ktoré môžu zastaviť nenávisť. Choďte a voľte podľa svojho vedomia a svedomia. Nežite pre nenávisť, ale žite pre lásku. Tak môže odpovedať nenávisti. Tak môžete odpovedať nenávisti na ohavné činy neslobody. Sivis a Mari Áma. S takýmto pozdravom sa s nami rozlúčil. Kto, Vlčko? No, samozrejme, Lajče z Prešova. Je to skvělý, Borisku, přepošli mi to. A ja to příští týden velice rád vydám ako článek kosy. Protože je tam řečeno všechno. My teďko po Lajčiho, kdyby jsme zatáhli roletu, zavřeli krám, ty si odložil, předpokládám, máš poštmistrovskou čepici, tak odložil zase tu čepici do skříně a prohlásili jsme za skončeno, tak si myslím, že bychom žádnou velkou chybu neudělali. Zdravím Majčeho do Prešova. Ano, já vždy speciálně při těchto reláciách si naozaj nasadzujem poštarskou čapku, to je pravda. Svojho času ještě jsem si dával aj taký ten mundur poštarský, ale s tím jsem už prestal, už iba tu čapku mávám. Hele, neříkej, že si ho musel ten mundur dát do frcu, aby si dostal prostředky na financování Slobodného vysílača, protože se hrubě nevybralo poslední dva měsíce. No, je to také. Ľudia sú očividne vyplašení všetkým možným konsolidáciami a vecami, takže je to tak, no. Nie je to teraz najlepšie obdobie. No, takže toľko mail od Lajčiho z Prešova, len keď teda tam píše, že pozor, že aj druhá strana a tá istá strana mince. Zaujímavé, keď som spomínal tú rozlúčku s Charlie'm Kirkom, ja som to teda nejak nesledoval, ale som tak nejak zachytil po jednom očku, že som si všimol, že vaše televízie, myslím ČT24, ešte nejaká ďalšia, asi CNN, Prima News, robili z toho akoby priamy prenos. Mali nejaké také, že mimoriadne štúdia k tejto záležitosti. Zachytil som tam Donalda Trumpa, ktorý teda chválil toho Charlieho Kirka za to, že dokázal komunikovať so svojimi oponentmi a že tých svojich názorových oponentov, ako keby, že nevedel nenávidieť, čak nakoniec tá vdova po Charlesovi Kirkovi už teda vrahovi odpustila, s tým, že povedala, že rovnako by konal aj jej dnes už teda mŕtvý manžel. A zaujímavé bolo počúvať Donalda Trumpa, ktorý teda hovorí na tej rozlúčke, že teda ako Charles Kirk bol týmto známy, že on s tými svojimi oponentmi diskutoval a a nemal v sebe takú tú nenávisť voči oponentom a vraví Trump, vidíte, a ja som človek, ktorý svojich oponentov nenávidí. Som taký a on zavrel to ako vec faktu a nebude samozrejme on na tom nič meniť. Takže on je ten, ktorý akože naozaj sa prizná bez okolkov k tomu, že pokiaľ ide o jeho názorových oponentov, áno, on k ním chová akože nenávisť a teda nebude na tomto svojom postoji nič meniť. Tak bolo to také zaujímavé, že si vypočuť priamo na rozlúčke takéhoto Donalda Trumpa, ktorý sa teda tvári ako veľký konzervatívec, ale či je až taká konzervatívna hodnota toto v sebe prechovať nenávisť voči oponentom, to sa mi celkom nezdá. Rysko, a teda s Donaldem Trumpem mnohem nesouhlasím, ale v tomhle jo. Kdyby Charlie Kirk vyzýval k nějakému křížovému tažení, tak bych s tebou souhlasil. Jo. Kdyby to byl člověk, který by řekl, na, je potřeba odpovědět násilím, protože to u nás došlo už příliš daleko a je potřeba vyhlásit ozbrojený občanský odpor vůči pronikání progresivistů a jejich ideologie do státního zřízení nebo provedli převrat ve státě a potřeba násilím to vrátit zpátky. Tak bych na to koukal toho atentátníka svým způsobem jako na ty, co u nás odstranili za války říšského protektora Heidricha. Ale Charlie Kirk byl apoštolem, když to použiju takovou tu znešenou řeč, apoštolem smíření. On diskutoval, on vyzýval každého, pojď se mnou diskutovat. A násilím nic neprosazoval, a stal se ikonou. A Amerika na jedné straně slaví takzvaně pokroková a menšinová Amerika má za svatýho Martina Luthera Kinga. Já Charlieho Kirka nastudovanýho nemám. A netroufnu si na to srovnání, jestli je správný nebo ne. Ale pastor King byl zkrátka mužem míru, mužem slova. Charlie Kirk byl taky mužem míru, mužem slova. Chodil diskutovat. Chtěl zahloubit příkopy. Za mě chtěl zahloubit příkopy. Byl zastřelen. A já si nemůžu pomoct. Střílet na apoštoly míru, to já... Já to tomu Robinsonovi, nebo jak se jmenuje, taky nemůžu odpustit. Stejně jako Donald Trump. Mám to stejně. Je to prostě, já vidím rozdíl ve vině a rozdíl v přístupu. Když bych to bral všechno jedním metrem, to znamená buď absolutní odpuštění, kterýho jsi schopen ty, a já tě nebudu o ničem přesvědčil, to absolutní odpuštění. Vyhladit je v tomto případě, vyhladit toho střelce tak, aby po něm nezůstala ani molekula. Tak je mi blížší ten druhý přístup. Ale proto máme u soudu, proto naše soudní praxe je škálovaná. Tam máš u jakýhokoliv činu máš rozmezí trestu. Nemáš jenom buď puštění nebo popravu. A máš škálu, kdyby byl trest smrti. Jo. Máš tam celou škálu a já se hodlám pohybovat na té škále a tady mi to vyšlo na tu krajnost. Ale Borisku, máš právo na svůj názor a já to chápu. Co nechápu, je ta vdova, paní Kirková, má 3letý dítě, pokud jsem informován, a já na jejím místě bych odpustit nedokázal. A nestydím se za to. Prostě nedokázal. Nevidím důvod, proč někomu odpouštět, kdo chtěl vraždit. No, já v podstatě s tebou souhlasím. Já možno se ale nerozumím v tom, že já by som těžně odpúšťal, jako, ale skôr by jde o to, že nemusíš někomu odpustiť, ale ešte to neznamená, že budeš v sebe prechovať nenávisť. Lebo keď Donald Trump povie, že on nenávidí svojich oponentov, no tak nenávidieť svojich oponentov, to ťa podľa mňa musí zožierať nenávisť. Čiže ja nehovorím o tom, že je teraz akože som ten, ktorý by Strelcovi odpustil. Ja osobne by som Strelcovi neodpustil. Napríklad teraz na Slovensku, myslím, že aj dnes prebieha súdny proces s Mikolášom Černákom. Mafiánom par excellence, ktorý vyzabíjal, respektíve dal pozabíjať kopec ľudí. A teraz, však nedávno sme mali u nás vo vysielaní mimochodom jeho obhajcov, ktorí ho chcú dostať von z väzenia, alebo teda hovoria, že sa polepšil. Celé vôbec toto jeho akoby prepúšťanie začalo preto, lebo nejaké občianske združenie Reštart začalo do toho byť, že však veď sa polepšilo niečo podobné. Ja vravím, že za seba, keby som mal ja povedať svoj názor, áno, že pustíme Mikuláša Černáka vtedy, keď budeme schopní vrátiť život ľuďom, ktorých zabil. Alebo dal zabiť. Ak toho nie sme schopní, no tak potom tento človek musí za svoje činy niesť proste zodpovednosť a ostať vo väzení do konca svojho života. Ja v žiadnom prípade by som nerobil to, že viete čo, odpustíme a poďme tu sa všetci objať a hrať sa na to, že svet je krásne miesto a ideme si odpúšťať a pán Černák nech ide von a môže deti, že chce deti vzdelávať. Mimochodom mu súdni znalci psychiatricky zistili psychopaty už 4. stupňa, ale my ho ideme pustiť von. No tak ja nie som za to, že poďme si všetci odpustiť, ja len teraz som sa chytil tej nenávisti, že na toto by som si dal pozor a tu sa podľa mňa Donald Trump mýli, ak voči svojim oponentom prechováva nenávisť. Len o tú nenávisť mi išlo, že nemusíš proste nenávidieť, bojuj s nimi, ale tá nenávisť ťa nakoniec podľa mňa zožiera. To som tým len chcel povedať. A tu asi v tomto smere sme nejak zhruba podľa mňa narovnako v tom. Takže preto vravím, že tuto sa veľmi, tuto ako, že my dvaja nelíšime. No, ďalší mail tu máme od Kamila, ktorý síce má, ako píše, len technickú otázku, ale určite mu veľmi rád na to odpovieš, lebo nakoniec sa to bude týkať toho, čo sa onedlho u nás udeje. Teda Kamil píše, že má technickú otázku mimo témy. Ja viem, že toto nie je relácia, ktorá by sa orientovala na československú politiku, ale predsa len voľby nie sú každý deň. Takže otázka jeho prvá je, že nedali by ste jednu špeciálnu hodinu vlka venovanú českým voľbám, ktoré sú za dverami? A druhá, ešte bonusová... Hodinu vlka... No počkaj, no, to sa týka tá druhá otázka sa týka toho istého, takže ju dopoviem. A ešte bonusová otázka. Plánujete vysielať počas volebnej noci, tak ako ste to robili pri slovenských voľbách? Ja som vtedy Vlka počúval až do ranných hodín a jeho komentovanie bolo najlepšie spomedzi všetkých mainstreamových televízií. Tak toto ti napísal Kamil, tak nech sa páči, poď sa vysporiadať s týmto mailom. Tak, Kamile, speciální hodina Vlka k českým volbám nebude. Nicméně, pokud si chceš užít Vlka českých voleb, tak tady mám zprávu, že toho bude vrchovatě. Nep. Volby jsou víkend za týden, to znamená 1. oktobrovej a ve čtvrtek předtím je Trikolóra. Trikolóra je československá. No tak je jasný, že slovenská část, pokud u vás nedojde k pádu vlády nebo něčemu podobnému, tak bude ryze česká, bude vo volbách a bude to záležitost předvolební. No a pokud jde v pátek, je hodina Vlka, to by nemělo smysl a tam budeme, pokud se zase něco nestane, o čem nevíme a co by mělo super prioritu, tak to by jsme asi změnili. Ale v každém případě už je naplánovaná mimořádná Trikolóra na neděli. Původně to chlapci tlačili už na sobotu, aby jsme komentovali ty čerstvé výsledky, tak jak budou vylezat na obrazovkách. Já jsem nechtěl, protože chci na to mít trošku času, abych to přechroustal, zanalyzoval, podíval se na preference a tak dále. Takže nakonec jsme se shodli na neděli, večer s Borískovým laskavým svolením bude mimořádná Trikolóra. Takže si myslím, že si toho docela jako užijeme, ale do 3 do rána nebo do kolika se vysílalo, tak to rozhodně teda vysílat nebudu. Nevím, co by se muselo stát. To snad, aby Tomio Okamura měl absolutní většinu, nebo Kateřina Konečná stačilo, aby mělo absolutní většinu v parlamentu, tak to by potom bylo opravdu o čem mluvit až do těch 3 do rána, ale jinak to budou 2 hodinky, dejme tomu. Tak, takže myslím, v každém případě myslím, že jsme poslucháča Kamila potešili touto informáciou, takže zhrnuté, počiarknuté, Kamil, budeš mať české voľby v trikolore, ešte teda v predstihu, budú komentovať, aj keď ako je to vlastne u vás, Vočko, vy vlastne nemáte moratórium, či máte, či ako je to u vás? Já nevím, ale my vysíláme na Slovensku, takže jasné, českým moratóriem nám může být ukradený. Tak, čiže budeš mať, Kamil, a samozrejme aj ďalší poslucháči už teda informácie ešte pred samotnými voľbami, no a potom v nedeľu už po voľbách také prvé zhrnutie, čiže v nedeľu večer volebné mimoriadne štúdio bude. Poďme na ďalší mail od Andrea z Giraltovcu. Vok vo svojej upútavke písal, že všetko so všetkým súvisí a opísal niekoľko akcií progresívnych liberálnych fašistov, lebo dnes už je priam nutné ich takto oslovovať. Takže je ešte nádej správať sa, kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, keď sme sa o tom presvedčili v praxi, že to jednoducho nefunguje. A príkladov je príliš veľa. Možno sú takéto akcie aj z opačnej strany, teda tej našej. O tom ale nepoznám takéto príklady. Áno, slovné prestrelky sú z oboch strán, ale násilie je len z jednej strany a vyvrcholilo to vraždou človeka, ktorý sa snažil o zmier, konsenzus v spoločnom vysvetľovaní problémov či názorov. Je vôbec vo svete nádej, nádenia spoločných tém či porozumení, alebo svet bude musieť vytlačiť jednu alebo druhú stranu? A ktorá bude musieť byť nutne zatlačená do úzadia? Alebo to vyrieši až občianska neposlušnosť a prechod do občianskej vojny? Myslíte, že ľudstvo je ešte málo utláčané, najmä v západnej spoločnosti, keď to porovnáme so situáciou v bývalom socialistickom bloku? Tak, toľko to otázok od Andreja padlo. No je hodne. Zdravím Andreje do Giraltovců a som rád, že sa ozval. No, Doufám, že když poslouchá hodinu vlka, že je příslušně oblečen. Borisku, ty víš, co mám na mysli. Tak. A teďko k tomu. Já prostě zažil jsem 40 let ten bývalý režim, teďko 36 let jsem v tomhle. A já si už nejsem jistý tím, jestli dřív to bylo horší, nebo jestli to je horší teď. Samozřejmě, že za komunistů by nějaký takový rádio, jako je Slobodný vysílač, vůbec nemohlo existovat. To je bez debaty. Jo. Za veřejné šíření názorů, kde bychom se tak vymezovali vůči komoušům, jako se vymezujeme vůči stávajícímu režimu, tak by byla basa. To je taky bez debaty. Tohle klidně přiznám. Nemohlo se cestovat. Ano, je to pravda. Na druhou stranu, ten tlak, který dneska je ten, na tu konzumaci a komunikaci jediný správný pravdy, jedinýho správního názoru, ten je podle mě větší než za normalizace. Takový ten denní tlak. Zatím nejsou stejné důsledky. Zatím se ještě moc za názor nezavírá. Dříve bych před, dejme tomu, 3 roky bych řekl, že se zatím vůbec nezavírá. Dneska říkám, moc se moc nezavírá. Viz případy v Čechách, ten nejflagrantnější je paní učitelka Bednářová. Čili ten tlak postupně roste, a on ten tlak je, není to, že by tě vyhodili z práce, zatím ještě, když i to se dalo. Není to, že by tě zavřeli, ale je to o tom, že jsou schopni tě ekonomicky zničit. Takový případy jsou samozřejmě, kdy ti naruší existenci a postarají se o tebe s plnou parádou. Vyspokusy vyhladovět bývalý vlády, vyhladovět opoziční informační kanály. Jo, nedávejte jim reklamu a tak dále, tak dále. Čili je to přes ekonomický tlak. A hlavně teda, pokud se byl takovým tím soft oponentem bývalýho režimu, to znamená, že si dělal jenom to, co si vysloveně musel, co bylo kontrolovaný, že si se vyhejbal přímému střetu s mocí ale koukal si, aby si si s ní vůbec nezadal, pokud to jde, tak tě nechávala tam moc na pokoji. Tak tě nechávala na pokoji. Dneska k tomu soft odporu podle mě patří to, že publikuješ v nějaké rozumné formě, že teda nepublikuju ve smyslu chopte se zbraní, potáhněme na Prahu, Fialu je třeba hodit do Vltavy, nevyhrožu šibenicema a tak dále. Tak je to něco, co je zatím jaksi tolerováno. Ale různí smatanové a cemperové a elfové tě prostě sledujou a vedou tě na nějakých listinách. A jak jsme konstatovali v pátek, kdo vytváří seznamy a listiny, tak je vytváří za nějakým účelem. Čili my se dneska, nebo ten režim, který tady je, tak se zatím nikoli v přímých represáliích, ale postupně blíží k tomu, co je, protože za komunistů, když si byl ten prostě přestal se být ten snesitelný soft protestant a stal si se už mírně hardcore protestantem, no tak co, tak tě vyhodili ze zaměstnání, ať si dělal, co si dělal a šel si dělat někam prostě do maringotky ke geologickému průzkumu, jo? Nebo si měl výlohy, nebo prostě něco takového, ale měl si kde bydlet, měl si práci a byl si schopný krejt své potřeby a potřeby své rodiny, protože když si teda měl ty výlohy, tak si měl méně než ředitel Škodovky, ale ten plat stačil na docela slušný žití. Dneska jsou schopni tě vyhodit z dobře placeného místa, ale ty najdeš zaměstnání, kde můžeš být takzvaná pracující chudoba. Pokud vůbec nějaký najdeš, že budeš dělat za 15 tisíc, nebo já nevím, kolik je dneska minimální mzda, takže budeš dělat za minimálku. A když budeš platit nájem, no tak s tím minimálky ty a tvoje rodina prostě nepřežije. Zatímco za bolševika, jo, podívej se na byty, jo, co stojí byty. Čili na jedné straně byla dřív politická represe byla větší, ale byly tam životní jistoty. A dneska je zatím ta politická represe menší a máš ještě možnost se pořád vyjádřit. Ale ekonomicky si zničitelný úplně až do samého základu. To je ten rozdíl. A volby, ano, volby u nás budou a pokusíme se s tím něco udělat. Jak dalece se nám to povede? To je věc úplně jiná. A jestli nám vůbec dovolí, aby se to povedlo, to je věc druhá. No, poslucháč vlastně píše v maili o tom, že teda áno, že tie prestrelky sú z oboch strán, ale že to násilie ide teda z jednej strany a vyvrcholilo to vraždou človeka. No my sme v piatok práve o tom diskutovali, keď som sa Voka pýtal, že či v podstate vraždila progresívna ideológia. No ale potom som tam pustil zvuky napríklad europoslanca Borisa Zalu, čítal som tam komentár Eduarda Chmelára, obaja napríklad hovoria, že to nie je pravda, že teda násilie pácha len jedna strana, to teraz Zala tam konštatoval, hovoril o nejakom prieskume, inak mimochodom neviem, aký prieskum, to ma zaujímalo, skáde ten prieskum mal, z ktorého mu vyšlo, že ďaleko viac násilných trestných činov páchajú, teda, že tá konzervatívna strana. Takto nejak podobne, v podobnom duchu sa vyjadrila Eduard Chmelár. No my sme v piatok hovorili o tom a zámerne sme to dávali na naše pomery československé, ktoré sú nám známe. A hovorili sme teda konkrétne príklady, kde teda za toho minulého vládneho režimu u nás na Slovensku, napríklad toho Matovičovsko-Hegerovsko-Čaputovského, kde všade sa čo dialo, ako sa ľudia vyhadzovali, ako sa spisovali zoznamy. A teraz to všetko, čo obsahovalo ako keby to, že čo pomenoval strategický komunikátor Foltín v Českej republike, že treba dať tých dezolátov padlých v informačnej vojne, treba okolo nich vybudovať veľkú priekopu a ich odstrániť proste niekde na okraj spoločnosti, lebo to sú proste len nejaké svine. No tak čo všetko sa vlastne za týmto účelom tu dialo? O tomto všetkom sme proste hovorili. A nakoniec nám z toho v našich pomeroch vyšlo proste to, že naozaj sa nám tu, že nie je pravda, keď sa povie, že áno, že strašná vražda sa stala, ale že vlastne všetci sme tu nejak zradikalizovaní a všetci tu pácháme zlo, povedzme, nie je to pravda, toto konštatovanie nie je pravdivé. Áno, spoločnosť je polarizovaná, potiaľ to je to pravda, ale skutočnosť je taká, že zradikalizovala sa po fyzickej stránke a po konkrétnych činoch proste progresívna strana. A tam sme konkrétne hovorili príklady, čo všetko sa v tomto smere nedávno proste napáchalo. A čo hrozí, keď sa napríklad na Slovensku proste progresívne Slovensko ujme moci. Tak napríklad demokrat, vraj demokrat Jaroslav Naď hovorí, bude vypínať médiá a primusí na to zákon. A hovorí si demokrat. No, keď sa poslucháč ďalej v tom maili vlastne pýta, že či je teda možný nejaký zmier, nejaký konsenzus, že by sme našli nejaké spoločné témy a prieniky, no tak o to sa každý snaží, len ja tu vždy hovorím, viete, že taký príklad, keď príde progresívec a povie vám, že máme viac ako dve pohlavia, tak čo je konsenzus? Dohodnúť sa, že dobre, tak nebude to 56, ale dohodneme sa v rámci konsenzu na čo? Na 12? Viete, že keď to raz nie je pravda, tak neviete urobiť konsenzus. Skrátka, pravda je, že pohlavia sú dve. A všetko ostatné, čo vy nazývate pohlaviami, sú buď choroby, alebo odchýlky, úchylky, čokoľvek to nazvete, ale nie je to pohlavie. Čiže proste neviete sa s tými ľuďmi dohodnúť na nejakom kompromise, lebo proste fakty a pravda, to nemôžete s tým robiť kompromis. Čiže nie som si celkom istý, či nejaký kompromis tu existuje, ktorý by mohol uspokojiť všetkých. A potom áno, sa dostávame k tej otázke, ktorú posluchač kladie, že či teda je to naozaj len o tom, že jedna ideológia alebo tvrdenie musí vytlačiť to druhé. No áno, nakoniec, veď celé dejiny ľudstva sú o tom, že sa nám tu tie ideológie proste striedajú a viete, problém je v tom, že, a preto som aj púšťal v úvode toho Emila Páleša a potom aj v závere sme si ho pustili, problém je v tom, že aj ten progresivizmus, ono to vyšlo z dobrých koreňov. Hovorili sme o tom, že v minulosti, keď idete proste naozaj do tej minulosti, tak my sme tu mali proste spoločnosť, ktorá bola v tej dobe, ale áno, treba to napasovať na vtedajšie historické pomery, ale z dnešného pohľadu proste ťažko netolerantná, bolo tu otroctvo a všetky tie ďalšie veci s tým spojené, proste s tým bolo treba niečo robiť. A áno, prišla nová ideológia liberalizmu, ktorá chcela toho človeka oslobodiť a hovorila, proste nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe, alebo proste nechaj ľudí žiť, nech sa každý vyvíja svojím spôsobom. A to bolo v tej danej chvíli ako niečo veľmi potrebné, dôležité pre spoločnosť, pre ľudstvo. No len ako išiel čas, tak sa táto ideológia správna proste spotvorila do nejakého patvaru, ktorým je dnes progresivizmus. A to je akože zvrátená stránka liberalizmu, ktorá už nemá s liberalizmom nič spoločné, len sa oháňa heslami, ale presný opak robí. No a čo je vlastne problém, že viete, násilie. Akože násilie sa vždy páchalo, veď teraz to, že niekoho zastrelili, je to hrozné, ale vždy sa niekde strieľalo, však Mahatmu Gandhi ho zastrieľa, neviem, by ste mohli tu ísť do minulosti, či sa strieľa. Ale teraz akože, všimnite si, čo sa stalo, že zastrelili toho mladého muža a progresivisti, tí mladí, tie deti, sa z toho tešia. Oni normálne, že veľká radosť vypukla na internete, chválili sa tým, tešili sa, radovali sa, neviem, niečo. A teraz si uvedomte, že čo je na tomto strašné, že im ani neprišlo hlúpe, že sa tešíte sa nad vraždou človeka, že ich to teraz, oni sú šokovaní, že a prečo by som sa nemohol potešiť nad tým, však to bol môj odporca, veď on hrozné veci kázal, veď to bolo odporné, obludné, on nás oberal opráva, neviem, niečo strašné. Tie deti, ktoré sa z toho tešia, ani ich nenapadlo, že by to mohlo byť nesprávne. Oni sú teraz šokované, že ako je to možné, že vy tu teraz ma chcete vyhodiť z roboty za to, že som sa potešil, že niekoho zabili? A to, čo si dovolujete ma preto z roboty vyhodiť, že týmto deťom, tejto mládeži, akože príde normálne, že to môžete, veď preca my sme tu počúvali, že sú to fašisti, nacisti, že sú to dezoláti, že sú to konšpirátori, že sú to kolaboranti. No tak prečo nás teraz chcete vyhadzovať z roboty za to, že sme sa potešili, že kolaborant, fašista, nacista, konšpirátor, dezolát zomrel? Veď ste hovorili, že je to správne. Veď ste hovorili, že treba okolo nich vykopať priehradu. Veď ste hovorili, že sú to svine. Čiže toto je ten problém. A to sme sa akoby v piatok snažili vysvetliť aj tým našim priateľom, ktorí nás počúvajú z druhého brehu a všimol som si, že tam nejaké maily budú aj z toho druhého brehu, kde vy akoby máte problém proste pochopiť a uznať, že každým jedným slovom o konšpirátoroch, dezolátoch, kolaborantoch, každým jedným zoznamom, ktorý ste vy priamo nemuseli spisovať, ale súhlasili ste s tým. Každou radosťou nad tým, že vyhodili, ja neviem, Žitnú z TA3 za rozhovor so Sachsom, týmto ste prispeli k niečomu obludnému, čo sa tu vybudovalo, kde, a to sa hovorilo aj po tom zavraždení toho Kirka, že vybudoval sa tu nejaký ako keby taký neviditeľný systém, kde vy máte právo nejakú skupinu ľudí, ktorú vy označíte za teda tú nehodnú, ktorá vraj rozvracia liberálnu demokraciu, tak sa stalo ako keby normálnym, ako keby bežným, ako keby žiadúcim, že je možné predsa spisovať zoznamy takýchto škodcov. Že je predsa normálne oberať takýchto škodcov o príjmy z reklamy napríklad. To sa deje tým presne vočko menovaným hlavným správam a podobným médiám, ktoré proste tú reklamu majú. Stalo sa ako keby normálnym a žiadúcim, že vy máte právo zasiahnuť do ich teda ekonomiky hospodárstva, že za normálne okolnosti by ste čakali, že to bude nekalá obchodná súťaž, keď v konšpirátoroch, to je tá stránka konšpirátor.sk, ktorá oberá o príjmy teda tieto médiá, že keď tam budú sedieť ľudia z mainstreamových médií, tak by ste čakali v tej správnej rade a tých, ktorí to hodnotia, že aký je teda ten daný portál konšpiračný, že keď tam budú sedieť ľudia z médií a mainstreamových, tak by ste to čakali, že to bude ťažký konflikt záujmov, že to bude nekalá hospodárska súťaž, že to predsa nemôže prejsť. A čuduj sa svete, všetko to prešlo, tvárime sa, že je to v poriadku. Stalo sa to teda normálne, že toto je možné. Potom sa stalo normálnym a možným ľudí nazývať fašistami. Hoci teda fašizmus alebo nacizmus je nejaká ideológia, ktorá spadá predsa pod trestný čin. Ak vy niekoho označíte za fašistu, tak tvrdíte, že pácha trestný čin. To sa stalo ako keby normálne. Kľudne môžete povedať, že tuto sedia nejakí proruskí fašisti či kolaboranti vo vysielači, že kolaboranti. Všetko sa to stalo tak, ako normálne bežné. Týmto ste v podstate tí všetci, ktorí ste s týmto súhlasili a tento systém akoby podporovali, že je to správne takto robiť, tak tým ste veľkej skupine ľudí nakreslili terče na chrbát. A keď sa teraz len stalo nutné, to čo bolo ako keby, to nebola otázka, či sa to stane len kedy, že vytvorili ste v takých tých mladých ľudí z tohto všetkého podhubia proste pocit, že je predsa v poriadku, keď nemám už inú možnosť, tak predsa odstrániť tohto Hitlera druhého. Však ten Kirk bol predsa druhý Hitler. No tak ako sme odstránili Hitlera, však aj na ňoho boli spáchané atentáty, no tak predsa je správne spáchať atentát. A potom vo výsledku sa stane len to, že deti sa potešia, deti sa radujú na internete a nechápu, prečo ich teda vyhadzujú z roboty za toto, za tešenie sa. Čiže toto je to zlé, čo sa stalo a čo tým progresívcom ako keby človek nie je schopný vysvetliť, lebo oni jednoducho stále majú v hlave, že je to tak v poriadku, že to tak je možné, ale im sa to samozrejme diať nesmie, lebo keď pre zmenu teraz tam toho Kimmela prepustili z roboty z toho vraj komika amerického, ktorý teda mal nejako skritizovať Donalda Trumpa a vôbec tvrdil teda, že vraždu Kirka spáchal niekto z republikánskeho tábora, čo bola teda ťažká dezinformácia, tak sa zrazu progresívny svet búri, zrazu sa mu vlastná medicína nepáči, zrazu teda iba kvapku z toho ochutnal a už sa búri. A už som dnes čítal, že Kimmelová relácia sa vracia, lebo už teda vznikol protitlak. Takže vlastná medicína im očividne nezachutila. No a čo teda, čo je teda vo výsledku? No výsledok bude podľa mňa presne ten, že áno, že progresivizmus na západe končí, keďže my sme tu v podstate kolónia, tak u nám to príde trošku neskôr, my ešte tú chvíľu, žiaľ Bohu, asi budeme mať ešte osobnú skúsenosť s progresivizmom. Ja by som bol rád, keby sme sa tomu vyhli, ale zrejme sa nám to nepodarí. Čiže kým na západe už bude progresivizmus upadať stále viac, tak tu ešte, keďže to dobieha neskôr ku nám, tak my ešte sa tu chvíľu budeme musieť v tom vybáhniť. No a potom vo výsledku sa stane len to, čo bude nutné, že áno, že tento šialený progresivizmus nahradí niečo konzervatívne. A tu už teraz musia každému morálnemu, čestnému a etickému človeku blikať kontrolky, lebo keď akoby nositeľ tých akože konzervatívnych hodnôt, napríklad ten Donald Trump, ktorý sa teda pasuje za veľkého konzervatívca, hovorí, že nenávidí svojich oponentov, tak už vám musia blikať kontrolky, lebo to potom môže napríklad do budúcna znamenať, že sa nám šialený progresivizmus preklopí do chorého konzervativizmu a všetkých nás tu rozbolia brucha a hlavy z toho konzervativizmu, ktorý sa zase zavedú blázniví konzervatívci, ktorí pomaly budú hovoriť, že Charlie Kirk bol svätý. Už som niekde zachytil informácie, že ho prirovnávajú k Pavlovi, tam biblickému. Čiže už teraz vravíme, že áno, že dobre, že ten progresivizmus musí skončiť, lebo to bola šialená, zvrátená ideológia, chorá, netolerantná, nebezpečná, nenávistná, ktorá nerešpektovala realitu, takže ona bude musieť zaniknúť ako niečo choré, ale že dajme si pozor na to, aby sme nového diabla nevyťahli zo zeme v podobe konzervativizmus, ktorý bude tiež chorý, lebo aj to sa môže stať, čiže pred tým to proste varujeme, aby keby sa to tak podarilo, a už končím, lebo som sa rozhovoril, že keby sa to tak podarilo, aby ten konzervativizmus, ktorý sa teraz zrodí, lebo on príde, to je nutný dôsledok toho, čo sa proste, ak sledujete vývoj ľudstva, tak takto to vždy je, takto sa to strieda. Áno, toto príde, ale bolo by super, keby to chytili tentokrát do ľudí naozaj, do rúk naozaj morálni ľudia, ktorí aspoň istú dobu, však nebuďme úplne idealisti, ale aspoň istú dobu, keby sa to naozaj vyvíjalo správnym smerom. Takže toto bude podľa mňa ten vývoj a na toto si treba dať pozor. No. Tak. Borisko, já to doplním, já jsem dneska na Kose vydal článek, který se přesně toho týká, má nadpis Kdo se je urážky a pohrdání, sklízí hněv a nenávist, takže před volbami se nesmí divit. To je jedna věc, co chci říct. Druhá zpráva pro Andreje, já jsem na to zapomněl, on se ptá, jestli je možný smíření. Bylo by žádoucí, ale podle mě je to iluze. Z těch důvodů, co říkal Borísek, a já k tomu přidám ještě další. Co je dnes extrém v politickém diskurzu, co je dnes extrém, tak zítra je normalita a pozítří je to nedostatek. Já jsem rychle hledal jeden článek, který jsem četl včera, který se týkal radikalizace progresivismu. Bohužel jsem ho nedostal. Ale sentence toho článku je taková, že jeho autor říká, to, co včera byl ultraprogresivismus, nebo včera před 3 roky, on tam diskutuje o 3 letech, byl ultraprogresivismus, tak dneska, když budete komunikovat veřejně, tak vás označí za konzervativce, za nepřítele progresivismu. A teď to tam dokazuje, jak se vyvíjí feminismus, jak se vyvíjí přístup ke Green Dealu a tak dále. A přímo tam cituje, co bylo před 3 lety, jako extra progresivistický a jaký je názor dneska. Čili říkám, ta záležitost se zostřuje. Totéž na druhé straně. Borísek má pravdu. A já to hned dokážu, protože shodou okolností jsem to měl připravený. Je to z amerického alternativního webu The Cradle a jenom kousek. Jo. Ministr zahraničních věcí Rubio zrušil víza zelené karty zahraničním státním příslušníkům, za to, že se postavili proti genocidě Palestinců v Gaze ze strany Izraela. To bych eventuálně dokázal ještě pochopit. Ale teďko poslouchej. Americký kongresman předkládá návrh zákona, který by mohl být potenciálně použitý na odepření práva cestovat americkým občanům výlučně na základě jejich projevů, včetně kritiky Izraele. Je o tom, prostě je to v konceptu. Je to návrh zákona, který předložil floridský kongresman Brian Mast, předseda výboru pro zahraniční věci ve sněmovně reprezentantů. A americké ministerstvo zahraničních věcí by udělal pravomoc odebrat pasy americkým občanům stejným způsobem, jako odebral teďko ty zelené karty a víza zahraničním státním příslušníkům. Jo. Čili to, co ty říkáš, že se může stát, tak v podstatě už se začíná zmotňovat a Je to klasický vymítání ďábla Belzebubem. To Andrej, tohle, když se děje, Tak Borisek říká, my se ten progresivismus budeme muset užít ještě nějak, než zanikne. Já si myslím, že progresivismus nezanikne. Ideologii a navíc jako fanatickou ideologii nemůžeš vymítit. To už zkoušeli. Po dobrým to nejde a po zlým by to bylo šlo jenom tak, že všichni, kteří tu ideologii nějakým způsobem vyznávají, takže je vyhladíš. Prostě zaniknou jako skupina. To se ti nikdy nemůže povést, protože jednak jsou o tom záznamy, můžeš zastrašit a vždycky tady zůstanou nějaký rezidua nositele té ideologie, kteří měli v daném okamžiku dostatek rozumu, aby byli sticha. Ale to neznamená, že přešli na tvou víru a zapomněli na to. Čili uplyne nějaká pauza a ten progresivismus zase začne bohužel sílit. To prostě je to jako sinusovka, no. Když se to popisoval. Ano, to máš absolutnou pravdu. Já. Ale bohužel ty amplitudy, ty sinusovky, ty jsou na obou stranách stále větší. A to je, někde bychom to měli zabrzdit a říci, už toho bylo dost. Jenomže. My žijeme v reálném prostředí, který není určovaný naší vůli, ale dejme tomu problémy, který vznikají. Já tady opakuju po každých volbách, že ať vyhraje ten nebo ten, tak stejně v naší západní společnosti nedokáže vyřešit problémy. A když je nedokáže vyřešit, no tak ho nahradí někdo jiný a může ho nahradit z radikálnější ideologií. Určitě bude ta ideologie radikálnější. Píšu to na kose, prohlašuju to na Svobodný vysílač. Včera jsem redigoval článek z Bloombergu, který vyjde příští týden a v tom článku Bloomberg jeho redakce došla ke stejnému závěru. Jo. Oni to vztahují na západní země. Ano, je to o západních zemích, je to o naší dekadenci, neschopnosti řešit problémy. A ten nadpis toho článku Bloombergu je Evropa je dnes už nevládnutelná. No a teď to tam nějak dokazují. A říkají přesně to samé, co jste slyšeli ode mě a budete slyšet ještě xkrát. Čili za těchto okolností, bez ohledu na to, kdo jakou ideologii hlásá, protože není schopen vyřešit aktuální problémy, tak se bude radikalizovat jeho strana i ta druhá. A já bohužel tohle vidím jenom v nejčernější barvách. Je mi líto. No, v najčernejších barvách, ale pri pohľade do minulosti, dávnej minulosti, v reálnych farbách, lebo takto končí demokracia, v takomto patvare skončí, kde sa hádajú všetci so všetkými, kde vznikne ochlokracia, teda nejaká vláda davu, kde jeden prekrikuje druhého. A potom vzíde z toho jeden autoritársky vodca, ktorý to všetko zlikviduje, zglášaltuje, všetci budú spokojní, lebo bude chvíľu poriadok a potom sa to zase začne otáčať, lebo zistíme, že ten jeden, keď vládne, že to zase nie je dobré a budeme chcieť práva a ľudia a znova demokracia sa bude vyvíjať, bude chvíľku zdravá a potom zase sa hlupáci chytia do rúk a za to spotvorí a takto sa to točí celými dejinami ľudstva. Bolo by to zastaviť, ale to by chcelo naozaj morálnych lídrov, ktorí chápu, že konzervativizmus, napríklad, keď sa bavíme o tomto, že konzervativizmus a liberalizmus sú dve strany tej istej mince, že to musíte vedieť vyvážiť, nájsť v tom celom nejakú rovnováhu, že aj jedno, aj druhé je potrebné a keď to ste schopní proste vyvažovať a nevidieť v tom nenávistne niečo, že ten druhý hovorí niečo, čo ja nenávidím, tak takýchto lídrov, keby sme mali, tak by sme boli schopní možno to nejako zastaviť, pribrzdiť alebo úplne zvrátiť tie dejiny ľudstva, lenže my sa točíme v blúdnom kruhu, lebo vždy je to o striedaní týchto dvoch princípov. Takže síce čierne farby, vočko, ale úplne realistické. No. Já mám přirovnání, napadlo mě teďko blízku. No. Když jsi mluvil o té minci, máš pravdu. Ano, máme minci, jejíž jedna strana je progresivistická a druhá konzervativní. A my jsme se dostali dneska do stavu, že tu minci obracíme. Jenomže ta naše demokracie, ta požaduje úplně jiný řešení s tou mincí. tu minci postavit na hranu a na té hraně jí držet, zachovávat. Hmm. Tak aby nevládla ani jedna, ale aby byly v obě vidět a na té úzké hraně jsme se udržovali přesně tím, aby nespadla ani na jednu stranu, když teda si mluvil o minci. Hmm. No, zakecali sme sa pri tom jednom maili, tak poďme na ďalšie, aby sme to všetko stíhali. Zuzana ti píše, ja som teda v úvode prečítal iba časť komentáru od Eduarda Chmelára, tá časť toho komentáru už len tá stačila na to, aby si bol doslova šokovaný s tým, čo Eduard Chmelár napísal a že ťa teda s týmto svojim názorom dosť sklamal. Tak píše ti Zuzana, že chcem vám len pripomenúť hlavne pánovi Vlkovi, čo je Chmelár zač. Ad 1. Vždy to bol ľavicový extrémista, ktorý kedysi chodil na Pride pochody aj s Beňovou, Havranom a celou tou progresívnou smečkou ešte v 90. rokoch. Ad 2. Už bolo celkom jasné, čo je zač, keď ho vyhodil premiér Robert Fico zo zboru poradcov a na záver, keď napísal tieto zvratky o Kirkovi, rozpútala sa diskusia o charaktere Chmelára a vytvorili skupinu na FB ľudí, ktorých Chmelár vyhodil z Facebooku na základe toho, že s ním polemizovali a neboli to žiadne urážlivé diskusie. Prosto Chmelár vie rozprávať len sám so sebou alebo s ľuďmi, ktorí s ním neskonale súhlasia. Je to typický narcís a nenávidí ľudí z konzervatívneho razenia. Dáva to najavo každý deň, napríklad Danišku a iných kresťanských novinárov, doslova nimi pohrda. Chmelárom ja opovrhujem. Pozdravujem vnuka, napísala Zuzana. Ja mu to vyřídim, pani Zuzano, on bude rád. Moc děkuju za něj. A pokud jde o Chmelára, já to beru na vědomí a beru to nerad, protože ten pán je bezesporu erudovaný, má toho spoustu načteno a pokud chce být fanatikem, tak mě to mrzí. No, Eduard Chmelár je zkrátka dobré, je to rozumný člověk, rozladěný, ale je to neriadená strela. Je to, často z něho jde taký pocit, že už sa potrebuje len vymedzovať iba preto, aby sa vymedzoval. Že je to taký nejaký jeho štýl, ktorý si zobral za svoj. Takže keď niekto povie doprava, tak on musí povedať doľava. Keď zase niekto povie dobre, tak doľava, tak potom on začne tak teda doprava. Čiže vždy sa vymedzovať. Osobne si myslím, že to pri tom Charliem Kirkovi proste naozaj prehnal. Že posplietal aj veci, ktoré nie sú overiteľné, nie sú vôbec pravdivé, s vecami, ktoré sú síce pravdivé, ale nie sú tak temné, ako ich opísal on. Čiže myslím si, že v tom svojom komentári proste naložil tomu Charliemu Kirkovi viac, ako si zaslúžil. A keď ty napíšeš proste komentár, že rekviem za fašistu, že už niekoho nazveš proste fašistom, tak žiaľ, musím to tak povedať, tak Chmelár sa v tomto smere proste priradil týmto komentárom k tým, ktorí presne toto robia, že povedia, že si fašista a už to nemusí, on už to nemusí povedať, už si to žije svojim životom. Už si to žije svojim životom a už keď si raz proste označený za fašistu, tak k tomu je už veľmi krátka cesta, aby ťa niekto mohol zastreliť, zabiť, zbiť, zlikvidovať, odstrániť, lebo si proste fašista. A darmo, a už je úplne jedno, že si na úvod toho komentára napísal dve vety o tom, ako predsa musíme polemizovať v demokracii, aké je predsa nepredstaviteľné zabíjať oponentov. Darmo to tam Eduard Chmelár napíše, keď po dvoch vetách nastáva sprška kritiky, ktorá je teda, z ktorej jasne vyplýva, že to bol proste fašista. No tak keď to bol fašista, tak fašistu máte právo proste zastrieť, lebo je fašista, lebo je vyznavač nenávisnej ideológie, ktorá fašizmus, nacizmus predsa v 20. storočí stála milióny ľudí tú život, takže ak je raz niekto fašista a nacista, tak ho zastrieť a zabiť môžete. A už môžete rozprávať, čo chce. Čiže podľa mňa tu Eduard Chmelár prestrelil a skončím to len tým, že Eduard Chmelár je proste ťažká povaha, ale aj takáto povaha samozrejme je dobré, že tu je. Vie veci pomenovať veľa razy trefne, presne. Ja som rád, že sem tam si nájde cestu aj ku nám do vysielača ako hosť, hoci teda v minulosti hovoril o tom, že nikdy do vysielača, lebo je to tiež nejaké také extrémistické, neviem aké rádio. Časom ten svoj názor prehodnotil, ja keď som s ním mal tú prvú reláciu, tak bol taký dosť, že tvrdý, ale nejako sme to celé ustáli a potom si tak pomaličky hľadal cestu ku nám. Dnes teda vie prísť ako host do vysielača, ale je to naozaj proste ťažšia povaha človeka a naozaj neriadená strela, čo sa okrem iného podľa mňa, to budem so Zuzanou súhlasiť, prejavilo aj v tom, že na tom poste poradcu premiéra sa proste dlho neohrial. No. Takže toľko k Chmelárovi. Ty budeš, Vlčko, potešený aj ďalším mailom, lebo Andrej, poslucháč, píše, že pán Vlku s vnukom to bolo jedinečné, presne tak, ako diskutujete, veľmi málo informácie máme o Kirkovi. Ak máme my a hlavne vy, a dovolím si tvrdiť, všetci naši politológovia mali príliš málo informácií alebo žiadne o Kirkovi, mohol mať takéto informácie Chmelár. Možno mal, alebo to Chmelár urobil, alebo to urobil náročky, on z času na čas urobí nejaké fopá, no tak Chmelára sme vyriešili, skôr ten úvod, Vočko, že teda ťa chváli poslúchať, že ten nápad s vnukom bol jedinečný. Ďakujem, takhle on prišiel automaticky, pretože ja som sedel, opravdu som sa snažil nieco nastudovať a on sa mi zeptal, co jako dělám a když som mu řekl Charlie Kirk, tak on na mě koukal, jak jsem ho už dlouho neviděl a jako tahle vykopávka, ta fosílie se zajímá o Charlieho Kirka. Tento trilobit za počítačem. No, ano, ano, trilobit za počítačem Charlie Kirk. Tak jako jsem zbystřil, no a jako udiveně jsem se ptal, a ty ho znáš. No a pak to další už jste slyšeli. Jeho nezajímá politika. Ne. No. On to povedal. Sice asi neplete si Babiša a Fialu a Tomiu Okamuru s Rakušanem. Ví, že existujú, ale to je asi tak všechno. No, je nesporné, aj teraz to bolo na tom v podstate pohrebe vidieť to množstvo ľudí, ktorých tento v podstate chlapec, to je 93 ročník, to je proste ešte stále neuveriteľne mladý človek, ktorý dokázal strhnúť. Ja som nevidel doteraz ani jednu jeho debatu s nikým, nevidel, ale je mi jasné a pochopil som to, keď to práve tvoj vnuk hovoril, že on bol proste, jemu sa páčilo to, ako vedel odpovedať, že pohotovo vedel toho človeka ako keby argumentami proste presvedčiť, alebo teda možno nie, že presvedčiť, ale že také argumenty hodil, na ktoré sa ťažko proste hľadal nejaký protiargument. On bol očividne proste neskutočne dobrý rétor, ktorý to, čo žil, musel proste naozaj v čo veril, musel aj reálne žiť, lebo len tak sa ti to ako keby dostane pod kožu, len tak potom ty vieš proste pohotovo reagovať, odpovedať na tie otázky. Musel to mať proste prežité, zažité, sám so sebou musel proste často si tieto veci nejako v hlave usporadúvať, že skrátkom vedel inšpirovať ľudí, ktorí sa o tieto veci nezaujímali, len tým, ako vystupoval, ako odpovedal pohotovo, akým štýlom odpovedal, čo hovoril, proste musel to byť skrátka očividne neuveriteľne inšpiratívny človek. No. Keď dokáže svojim vystupovaním strhnúť človeka, ktorý sa vôbec o politiku nezaujíma, proste ho to neberie, a keď sa len na toho človeka pozerá, ako on odpovedá, ako vie pohotovo reagovať, tak to bolo podľa mňa to čaro toho Charlieho Kirka. No, jedna drobná poznámka. V podstate byl zastřelen v Kristových letech. Jsem zvědavý, kdy to někoho v Americe napadne a začne hledat paralely. Jo. A on byl zastřelený právě kvůli tomu, že argumentoval. Jo. Čili takový je náš svět, ale to může být opačně. Ještě se vrátím k tomu europoslanci bývalýmu Zalovi, který teda citoval, kolik bylo těch, kteří vraždili ze zbraní v ruce a byli to konzervativci. Kdyby jsme šli po amerických věznicích a podívali se tam ne na ty, kteří vraždí ve školách a jsou to takový ty demonstrativní vraždy, ale ty, kteří víckrát zabili člověka, a nech mi nikdo teďko za to, co řeknu, nedává nálepku rasista, protože to tak není, ale je to pravda. Tak kdyby jsme šli po počtu těch, kteří jsou jiné než bílé rasy a mají na svědomí zabití člověka, dejme tomu vícenásobný, tak bychom jich tam našli spousta. Spoustu. A netvrdím, že vraždili pod dojmem nějaký vyhraněný ideologie, ale vraždili, ale ta ideologie má pro ně pochopení. Pro tyhle vrahy. Má pro ně pochopení. A je to zvláštní, že stejná ideologie má pochopení pro zavraždění Charlieho Kirka. Takže já bych řekl, že ta ideologie je svým způsobem vadná a dokazuje to, pane Zalo. A vy si vybíráte ty střelce, které jim rupne v hlavě. No a já proti tomu stavím ty střelce, kteří mají za sebou vyloupení, dejme tomu, několika obchodů s tím, že v těch obchodech třeba stříleli a mají za sebou víc mrtvých. Tak jako pro ty jedny, ty jsou pro vás přijatelný, protože takhle běží život. A ti střelci z těch demonstrativních vražd, ty pro vás přijatelný nejsou. A přitom je to totéž. Prostě je to totéž, jsou to vrazy, kteří vraždí jenom kvůli něčemu. To něco je v zásadě stejný. Takže ta ideologie za mě je vadná, pane Zalo. Dobrý večer, podľa toho, ako vnuk pána Vlka popisoval Kirka, bol to človek s otvorenou hlavou vyznávajúci demokraciu, ako ju charakterizoval Verich, teda, že demokracia je diskusia. Ak by bol dôvod pre útočníka strieľať len preto, že mi nevyhovuje jeho názor a ja ho teda takýmto spôsobom umlčím, tak je to hlboké nepochopenie, čo demokracia je. Je to dôvod na prešetrenie vraždy ako takej, čo všetko v minulosti útočník robil, na koho bol napojený. Jednoducho, kto mal na jeho postoj či filozofiu, ktorú vyznával podstatný vplyv. Trant to podľa Zalu vyslovil v zápätí po vražde, asi o vrahovi, čo si podstatné vie. Ja som si tiež vedel hneď spraviť obraz o dôvodoch vraždy Fica a útočníka. Prečo? No poznal som ho, jeho zmýšľanie, jeho osobnosť, jeho akčný rádius, rozhodne Juro Cintula nebol a nie je tuctový človek. Napísal Laco z Levíc. K tomu celkem není co říct. Ja možno len jednu vec by som povedal, že viete, že strieľal, lebo nepochopil, že demokracia je diskusia. Tam by som, potiaľ by som možno so Zalom súhlasil, keď Zala hovorí, že no, trošku by som pochyboval, akú ideológiu razí 22-ročný chlapec. Tu by som s ním možno mal tendenciu súhlasiť, že tento strelec, ten, neviem, ako sa už volal, nemusel raziť žiadnu ideológiu. On len proste ako človek, ktorý tam mal vzťah s nejakým transgendrom, niečo, očividne sa spolu rozprávali, očividne od neho počúval, aké to má v živote ťažké a akože tým, že to žil s ním a zrejme mali takéto debaty, tak proste začal vidieť v tom Charliem ako nositeľa tých vecí, ktoré jeho partnerovi, či partnerke, neviem ako to nazvať, proste ubližovali. Čiže tu by som ako nejakú ťažkú, hlbokú motiváciu tohto mladého človeka nehľadal, ale fakt je jeden, že, a to, ja som to asi spomínal v hodine Vlka, nedávno takú myšlienku vyhlásil, a to je veľmi zaujímavá myšlienka, keď sme tu mali v dialógu pána Hampla, sociológa, a prišla otázka na to, že ako, či teraz hrozí nejaká občianská vojna, a nie, tak o tomto sme sa debatili, a on vtedy hodil do placu takú tému, že viete, že nech tak, že teraz samozrejme nevyzýval k žiadnemu násiliu, ale vraví, že, no, že keď strieľajú tí progresívci, tak oni strieľajú po nejakých osobnostiach. Tak strieľali tu na Slovensku po Ficovi, ktorý je nejaký nositeľ nejakej myšlienky konkrétnej, nejakej politiky. Teraz strieľali po Donaldovi Trumpovi, o ktorom si môžeme myslieť čokoľvek, ale tiež je nositeľ nejakej myšlienky, nejakej idei, že Make America Great Again, urobme Ameriku veľkú, a za týmto konštatovaním sa niečo konkrétne skrýva, čo ten človek chce dosiahnuť. A teraz zastrelili Kirka, ktorý tiež bol nositeľ nejakej myšlienky, však strhával na seba obrovskú pozornosť, proste mladých ľudí išli za ním, Vlkov vnuk je toho nakoniec dôkazom. A teraz vraví ten Hampl, že koho zastreliť na tej, po kom strieľať na tej druhej strane? Že keď si zoberiete tú progresívnu stranu, že kto je tam taká, Kto je tam taká výrazná osobnosť, po ktorej, ako keby ste boli nejaký šialenec, že teda vystrelíte, tak budete mať šancu dúfať, že jeho odstránením ste odstránili nejakého nositeľa veľkej myšlienky, nejakej idei, ktorá sa vám nemusí páčiť, ale že viete o ňom, že teda ako je nositeľ niečoho. Kto? Teraz naozaj som sa nad tým zamyslel, že to je obrovská pravda, že kto je na tej druhej strane, na tej progresivistickej, kto je taký, že mysliteľ, kto je ten, kto je proste, že jeho odstránite a celé sa to zosype. Kto? Von der Leyenová? Tu, keď teda odstránite, tak čo? Niečo sa zosype, zrúti? Však túto figurku nahradíte okamžite ďalšou figurkou. Kto? Viete, že... A teraz sa môžete kľudne zamýšľať a nakoniec vám z toho presne vyjde toto, že to je len taká masa prázdnych nádob. Hej, úplne jedno, ktorú z tých nádob rozbijete, bo okamžite na jej miesto, do toho regála, že vložíte ďalšiu nádobu, prázdnu, rovnako, takisto prázdnu, ako tá, čiže bez akýchkoľvek osobností. A toto je to, čo možno by som na ten mail Jana z Levíc, teda Laca z Levíc, že odstránenie toho Kirka môže mať, teraz môže ísť dvoma cestami, však my sme videli tam ten pohreb, proste veľa ľudí teraz, že sa dáva niečo do pohybu, áno, že môže to mať presne opačný zámer, ako možno tí, ktorí sa tešili z vraždy Kirka, to bude mať, že možno naozaj teraz posilnie ten konzervatívny tábor natoľko, že udusenie, nie zánik, ale udusenie toho progresivizmu pôjde ešte rýchlejšie. Ale môže sa stať napríklad kľudne aj to, že ten prvotný entuziasmus proste časom vyprchá, lebo vy ste naozaj odstránili človeka. Darmo to teraz jeho žena povie, že ona po ňom prevezme odkaz a bude ho hrdoniesť a budeme veľký a bude naše hnutie silnieť. Viete, darmo ona to po ňom preberie, keď ona očividne nebude taký rétor. Ona nemá tie schopnosti, ktoré mal tento mladý chlapec, ktorý dokázal na seba takúto neuveriteľnú pozornosť strhnúť. Čiže to odstránenie takýchto výrazných osobností, akože zase, aby si to niekto zle nevysvetlil, ja teraz ani náhodou ničomu násilnému nevyzývam, ale pre niekoho odstránenie takýchto výrazných osobností má zmysel, lebo môžete dúfať a mať povedzme pri tom konzervatívnom krídle naozaj akoby reálnu šancu na to, že jeho odstránením zničíte niečo, čo má tendenciu rozrastať sa a byť vám do budúcna veľkou konkurenciou. Kdežto teda vravím, že na tej progresívnej strane neviem, kto by bol taký, že ho odstránite a za to skončí. Takže tak, len také ako zamyslenie nad tým Lacovým ešte mailíkom. Borisku, my neznáme tie americké osobnosti, protipóly Charlieho Kirka, jo, my je neznáme. To, že v Evropě nikdo takovej není, že jsou všichni, ty jsi jmenoval Leyenovou, ale oni jsou jak kostičky z Lega. Jedna kostička ti vypadne, tak tam zasadíš jinou kostičku, která bude mít jinou barvu a to je asi tak to. Ale já ti jednu osobnost toho progresivismu nabídnout můžu a to je Greta. Myslel som si, že túto povieš a úprimne, ak by som naozaj sa zamýšľal, tak táto jediná mi prišla, že na tom sa to dá pochopiť, že áno, že to je presne to, že keby ste odstránili, že Grétu, tak môžete ako keby dúfať, že niečo zanikne spolu s ňou. Že ak by ste mali šťastie a už by to nikto taký, povedzme, že charizmatický, aj keď pri nej, no neviem, ale nech, nikto to po nej neprevezme, tak ako ona s tým svojim príbehom a neviem niečím, tak môžete dúfať, že to zanikne. Že máte nádej, že pre niečo to spravíte, aby toto skončilo, lebo hlboko nesúhlasíte s Green Dealom, s vecami a Greta ako nositeľka, áno, že tak tento jeden príklad, naozaj tu musím uznať, že Greta je dobrý príklad toho, čo napokon potvrdzuje to, že o osobnostiach. Pokiaľ sa nájde osobnosť, ktorá má tendenciu niečo strhnúť na seba, ako však už tu bol spomínaný ten Mahatma Gandhi, no tak jeho odstránením môžete dúfať, že sa to zastaví. A či sa to teda zastaví, alebo to ešte viac narastie, to už nemáte vo svojich rukách, ale áno, uznávam, Greta bol dobrý príklad. Ideme ďalej? Jasný. Dobrý večer, pán Volga. Boris, tak vrah písal na Guľku, no podľa mňa všetkých normálne zmýšľajúcich, môj názor, väčšina jeho rozhovorov bola argumentoch s gender ľuďmi, kto iný by ho chcel zabiť ako niekto z tejto komunity. Stalo sa. Myslíte si, že odkaz Kirkovej ženy bude naplnený, že to takto neskončí a že boj bude pokračovať? Ďakujem vám, robíte výbornú prácu. PS Chmelár ma sklamal najprv ako človek, potom ako odborník, napísal Marek z Handlovej. No, ja mám pocit, že som práve pred chvíľkou na to odpovedal, že či to bude mať šancu teraz jeho žena nejak ustať. Ja osobne si myslím, že nie. Ja si myslím, že toto je taký prvotný entuziasmus, ktorý momentálne žije z toho, že všetci sú šokovaní, že tento mladý muž zomrel, čo je samozrejme hrozné. Teraz to bude inšpirovať jeho smrť mnohých, ale myslím si, že jeho žena nie je osobnosť porovnateľná s jej manželom, čiže skončí to nejak podobne, ako to skončilo pri Navalnom, ktorý zomrel a jeho žena darmo to teraz prevzala a bude niečo rozprávať, proste nejaká pani Navalná nikoho nezaujíma, čiže hoc akokoľvek by sa snažila, ona už nemá tú charizmu, schopnosť, moc, niečo proste ďalej to niesť, takže osobne si myslím, že pokiaľ ide o pani Kirkovú, nebude schopná niesť odkaz svojho manžela. To ale neznamená, že toto hnutie skončí. Ono môže pokojne rásť, ale podľa mňa mimo pani Kirkovej. Že ak si nájde nejaké iné cestičky, niečo, že ja by som bol rád, keby toto hnutie silnelo, bol by som rád, keby progresivizmus bol ďalej zadúšaný. Ja si prajem, aby táto ideológia, ak nemôže zaniknúť úplne, ako Vlčko hovorí, aby aspoň bola uspatá na dlhú dobu, ako tá Šipová ruženka nech aspoň 100 rokov proste spí. Čiže všetko, čo smeruje k tomu, že progresivizmus bude udusený, ja priznávam sa k tomu, hlboko vítam, pretože ja osobne považujem progresivizmus za vysoko nebezpečnú, netolerantnú a nenávistnú ideológiu, takže budem dúfať, že toto hnutie nezanikne, ktoré vzniklo, budem dúfať, že sa toho chytia rozumní ľudia, nie ľudia typu Trump, ktorí v sebe nesú nenávisť, že za to chochytia slušní, etickí a normálni ľudia, ktorí budú vedieť ponúknuť normálnu verziu konzervativizmu, budem v to dúfať, ale nemyslím si, že Kirková žena je tá, ktorá bude tohto nositeľkou. Tak to len dá môj názor, Vočko, môžeš, samozrejme aj ty. Ja s tebou souhlasím ze vším, co si řekl. To hnutí veľmi pravdepodobne nepřestane existovat. Otázka je, v co se vyvine a kdo se postaví do jeho čela. Paní Kirková to souhlasím s Bolískem nebude, ona to zkusí, ale prostě takový rétor není a vzhledem k tomu, že má dítě, tak nejspíš po univerzitách kolovat nebude, i kdyby měla schopnosti svýho manžela. Otázka je, jestli někdo v tom hnutí, který není podle všeho malý, tak jestli někdo tam existuje, kdo to bude dělat asi trošku jinak, ale bude mít stejné schopnosti a stejný charisma. On to někdo zkusí, ale ty nástupci obyčejně bývají slabý odvar. Já vím o jednom člověku ve Spojených státech, který by mohl Charlieho Kirka nahradit. Ty ho znáš a znáš ho lépe než já, protože si četl jeho knížku. Já myslím J.D. Vance, amerického viceprezidenta, ten by bezesporu Charlieho Kirka nahradit podle mě mohl. To máš pravdu. Ale neudělá to. Ke svý škodě to neudělá, protože je viceprezidentem. Mimochodem. Podle informací, které jsem si nastudoval, tak to byl právě Charlie Kirk, který přes Trumpa mladšího přemluvil Donalda Trumpa, aby začal uvažovat o J.D. Vanceovi a v podstatě na něj vyvinul nějaký tlak, až ho Trump akceptoval. Čili J.D. Vance je pohrobkem Charlieho Kirka. Já bych se ho představit uměl. Pro mě J.D. Vance je obrovská naděje americký a světový politiky. Nemluví příliš často, on akceptuje to, že bude ve stínu svého šéfa. To jako ta lojalita je tam zřejmá, na rozdíl od Ilona Muska například. Jo. Ta lojalita je tam naprosto zřejmá a je to prvořadá vlastnost. Ale za mě J.D. Vance je obrovská naděje americké politiky, že Spojené státy se nějakým způsobem obnoví, restartujou, stane se z nich zase země, která bude světu něco říkat, nejenom, že to bude ten velký satán, za kterýho už ho považují dneska nejenom muslimský země, ale, v podstatě celý globální jich a podstatná část alternativního západu. Jo. Ale jestliže by opravdu ty Spojené státy předělal, aby to byla reálná vypočitatelná mocnost, která nebude hledět jenom na svoje zájmy a bude fungovat podle, hesla, kterým se řídil starý Řím, žít a nechat žít. Jo, pokud to nepřeneslo, nepřekročilo v provinciích určitý meze, tak ty lokální struktury nechávaly být a nechávaly je žít po svém. Pokud by se Amerika dostala do podobného módu, tak by to byla obrovská výhra pro svět. A já prostě budu zklamaný, pokud by se J.D. Vance začal vyvíjet jinak. A tím skončím. No, ten J.D. Vance byl velmi dobrý typ, který vzpomínáš, aj jako náhrada za Kirka, a samozřejmě za seba to poviem ako pre mňa, J.D. Vance na čele Spojených štátov amerických je akože mimoriadne dobrá správa, práve preto, čím si tento človek proste prešiel, že on naozaj vyrastal v hrozných pomeroch, chudobných, tam na úpeti tých apalačských vrchov v tom hrdzavom páse Ameriky, kde teda ľudia prišli o prácu, proste chápe to, rozumie tomu, sám si to zažil. Tento človek by bol podľa mňa mimoriadne dobrou správou pre Spojené štáty americké a toto by mohol byť presne nositeľ tých zdravých konzervatívnych myšlienok. Ale už sme sa v mnohých mýlili, môžeme sa aj v ňom, ale ak by som naozaj hľadal dnes nejaký ideál, tak pokiaľ ide o Spojené štáty, tak by som ho videl práve v spomínanom Vanceovi, takže tu s tebou budem úplne že súhlasiť. Ďalej tu máme mail od Laca. Dezinformácie Západu, takých ako ich Boris popisuje, sa skutočne posúvajú postupne aj k nám. Pre mňa osobne preto Západ už dávno stratil punc vzoru. Zatiaľ toto posúvanie týchto výdobytkov posledných rokov, ktoré zo Západu presadzujú progresívci, nakoniec oni sa tým ani nejak netaja. Čo je ale alarmujúce a nepochopiteľné pre mňa, že sú to obyčajní ľudia s vysokoškolským vzdelaním rozhľadení v mnohých oblastiach spoločenského života. Tak Ločko, Lacovi to nesedí, že ako to je možné, že práve ľudia vzdelaní s vysokoškolským rozhľadení vzdelaním proste, že veria takýmto hlúpostiam, aké razia progresívci. Že aké to je možné? Borisku, to je snadno vysvetliteľný. Ja som kdysi, to ešte za bolševika, v podstate fungoval ako neoficiálny zástupce jedné nemecké firmy, ktorá sem prodávala měřící techniku, no, speciální měřící techniku. A jezdil jsem na jejich stánek do Brna, vždycky, když byl veletrh. A tam jsem prostě fungoval jako tlumočník a tak dále. Proč tu historii popisu? Protože ty přístroje byly tenkrát špičkový, elektronický měřící přístroje, opravdu teda extra kvalita. A tam jsem se setkával se zástupci podobných firm z Holandska, z Francie, ze Spojených států, s těma, s kterýma jsem se domluvil německy, tak jsem měl možnost konstatovat. Já jsem byl produktem plzeňské techniky, že jo. No a teď jsem četl o Massachusettském technologickém institutu a pařížské poliklinice, politechnice, Mnichovské technické univerzitě a tak dále. A s absolventem MIT jsem se nesetkal. Setkal jsem se s absolventem pařížské politechniky, s několika absolventy Mnichovské technické univerzity a zjistil jsem jednu věc, že oni byli opravdu dobrý a hodně dobrý v tom svým odborným studiu. Ale vedle, když jsme narazili na věci, které byly vedle toho, nějaký paralelní, tak že už byli daleko méně dobrý. A můj souhrn všeobecných znalostí byl neskonale lepší než jejich. Oni zase byli lepší v tom konkrétním oboru. Konec konců já jsem vyštudoval silnoprout a tohle jsem měl něco jako hobby a vedlejšák a oni vyštudovali měřící techniku. Jo. Takže měli náskok, ale musím uznat, že odborně byli dobrý. Ale obecným rozhledem na tom byli hůř a Němci pro tohle už dávno vymysleli naprosto přesný výraz Fach idiot. Znamená, že člověk, který zná jenom to svý úzký a to ostatní, tam funguje jako idiot. Ten název je brutální, ale do jisté míry popisuje situaci, která opravdu nastává. To, že někdo vystuduje vysokou školu, tak vůbec neznamená, že má obecný rozhled. To znamená, že má nějaký vhled do toho, co studoval. Můžeme se bavit o tom, jak vypadá absolvent dneska ve srovnání s absolventem před 30 lety. A já jsem absolvoval před 50. Jo. Takže ta hodnota toho absolventa se výrazně mění. Navíc máme spoustu absolventů takzvaných okecávacích oborů. Jak já tomu říkám, to jsou všelijaký ty logové. Jo. Politologové a sociologové a podobní. Kulturní antropologové a prostě za mě naprosto nepostradatelný, ale obory, které jsou nadstavbou toho, že někdo na ně musí vydělat. Na ně musí vydělat zemědělští inženýři, strojaři, elektrikáři, architekti a tak dále. Ať se na mě neurazí nikdo, koho jsem nemenoval, třeba i právníci, ale to je, oni jsou ta nadstavba. A zase myslí si, že když popouškou módní směr, a jsme zase u toho, u těch módních ideologií, jo, dneska progresivismus, když to bude konzervatismus, tak můžou být krajní, ale oni nevědí, co vědí z ekonomie, co vědí z práva, co vědí o tom, kam kráčí průmysl. To se chytají jenom toho, co si přečtou v novinách a když jim na to zbyde čas. Čili to, že má někdo vysokou školu, neznamená, že má rozum. Mezi diplomem a rozumem není rovnítko. To je jedna věc. Druhá věc je, že tyhle lidi z pravidla dneska mají daleko vyšší platy než takový ten mainstream, občanský mainstream. Jo. A žijou v metropolích. To je klasika vaší Bratislavy, naší Prahy, Brna a u vás ještě Košic. Jo. Praha a Brno vypadá, že jsou jediný místa, kde zvítězí současná vládní koalice a nevyhraje tam Andrej Babiš, jo, ve volbách. Jinak všude vyhraje Andrej Babiš, dokonce i v Plzni. A je to otázka podle mě platů, je to otázka životní úrovně a je to otázka toho, že takovej ten, když má ten vysokoškolský diplom a je na to upnutý a má vysoký plat, tak přece je pod jeho úroveň, aby se stotožnil s názorem řidiče tramvaje. To je prostě pod jeho úroveň a to nemůže přijmout. Čili proto se dneska Bratislava politicky vymyká zbytku Slovenska. Proto se vymyká Brno a Praha. Jo. A takhle je to východní i západní pobřeží ve Spojených státech. To jsou takzvané modrý regiony, modrý pásy, kde vládnou demokrati. Je tam převaha voličů demokratické strany a lidi práce, tak já tomu říkám, to je zase ten střed Ameriky, počínající nějakým Wyomingem až někam do Texasu, dolů na mexickou hranici, tak to je červený pás, to jsou ty farmáři, ty drobní obchodníci a tak dále. Čili jsou to dva světy, kdy jeden je ten přesvědčený o své výlučnosti, pražská bratislavská kavárna, abych to zjednodušil. A ten druhý svět je taková ta dělnická hospoda na růžku. Jo. No a to je ten důvod, podle mě. No, áno, je to presne tak, ako hovoríš, a keď akoby to pochopíte celé to hnutie, tú šialenú, zvrátenú ideológiu, tak pochopíte, že áno, že ona sa presne, ale že len tu môže šíriť. A ešte, keď to pochopíte viac, tak logicky pochopíte, že kde sa to bude najviac šíriť, kde bude epicentrum tohto celého, no tak tam medzi tými sociológmi, tam medzi tými politológmi, tam medzi tými humanitnými vedami, viete, proste to epicentrum vznikne tam a tam sa bude, odtiaľ sa bude rozliezať do spoločnosti, kde môžete pokojne stratiť kontakt s realitou. Lebo dlho môžete tárať hlúposti bez toho, aby ste dostali okamžite spätnú väzbu. Naproti tomu, keď prídete k nejakému farmárovi a začnete mu hovoriť veci, ktoré s realitou nesúhlasia, tak keďže on v tej realite žije dennodenne, tak tam sa tieto choré myšlienky neujmú. Sme minule išli z Julio cez nejakú takú naozaj proste echtovnú slovenskú dedinu. Neviem, kde sme to išli, aj vravím Julia. Ideme cez obec, kde existujú len dve pohlavia. Tam nikoho nenapadne rozmýšľať nad sprostosťami, lebo proste tí ľudia žijú v realite. Áno, tieto táto zvrátená ideológia, chorá, ktorá sa rozhodla nerešpektovať realitu, sa môže udomácniť len tam, kde vy môžete dlho hlúposti tárať. Keď nejaký sociológ si vymyslí nejakú svoju vlastnú teóriu, nejaký filozof si vyfilozofuje, tak jemu nepríde spätná väzba tak rýchlo ako stavbárovi, ktorý si vyfilozofuje, že si vymyslí, viete čo, ja si teraz vymyslím, že a cez toto okno nemusím dať preklad, lebo však ja som si vymyslel svoju teóriu, že to tam nemusí byť. No tak nemusí ju tam dať, ale mu to spadne. A realita ho veľmi rýchlo uprace, že ako to budeš robiť. Kdežto pri tom filozofovi, ktorý sa tu obložil denníkom N a asi tu si vymyslel svoje vlastné teórie, ktoré verí, tak jemu bude dlho trvať, kým mu to dá spätnú väzbu, možno celý svoj život nedostane spätnú väzbu. Čiže je pochopiteľné, že sa to šíri práve v týchto kruhoch. Čo vočko je pre mňa prekvapujúce. Ak ja som z niečoho prekvapený, vôbec nie som prekvapený, že vysokoškolský vzdelaný tomu veria, tam by som to presne očakával. Ale čo mňa prekvapilo a čo by som si ako keby že nevedel do istej miery niekedy predstaviť, dnes už chápem, že aj tam už vidím logiku, že prečo, ale čo mňa prekvapilo je, že ako sa to dokázalo udomácniť medzi mládežou. Ja som mal proste mládež aj z titulu vlastnej skúsenosti ako za tú, ktorá je od svojej podstaty buričská, ako tá, ktorá sa nejak búri voči starým poriadkom a niečomu. A ja som čakal, že práve mládež nedokážeš proste ukolísať na tejto ideológii progresivizmu, lebo ak, ja nemám rád, keď sa komolia mená, ale ak niečo na progresívne Slovensko sedí, tak naozaj, že PS je, že poslušné Slovensko, to naozaj sedí. To je poslušnosť voči autoritám, poslušnosť voči systému, poslušnosť voči úplne celému tomuto zriadeniu sveta, ak to tak mám povedať. A ja by som sa normálne okolnosti proste očakával, že pre mladého človeka takého toho naozaj, ešte toho v tom rozlete, ktorý sa chce voči všetkému búriť, rodine, rodičom, systému, pravidlám, že nikdy nemôže byť pre neho proste vzorom tento etalón poslušnosti, ktorý si klakol pred celým týmto svetom, jeho pravidlami, vecami, iba poslušne. A to by som čakal, že práve v tejto ideológii mladí nenájdu zaľúbenie. Tam by som očakával, tam ma to šokovalo, prekvapilo, ale dnes chápem a rozumiem tomu, že aby si ich dokázal ako keby tých mladých dostať do niečoho, čo je v rozpore s mladosťou, no tak samozrejme rozliezli sa ako krdel krkavcov sa zniesol progresívny tábor na školy, už sa tlačí do základných škôl, už dobre nie do materských škôl, aby už pracoval s mládežou od začiatku, denník gen už proste na školy a všade, čiže indoktrinácia mládeže od okamžitého, len možného začiatku, ako to len skoro pôjde, aby sme ich teda chytili si. Čiže prekvapilo ma to, ale chápem, akými cestami sa to napokon podarilo tú mládež, akože mládež skrotiť, tak toto poviem. Toto bolo pre mňa to prekvapilo pri mládeži, nie pri dospelých. Borisku, ja mám za to, že tady funguje takzvaný dopravní spoždění. U vás máte Fica, no a Fico byl zvolený generací tvojí a tvých starých rodičů, nebo tvých rodičů, jo, když to řeknu. To jsou Ficovo voliči. No a přece nemůžeš tít od nějakého takového 18-letého z Bratislavy, který chodí na gymnázium, nebo z Košic, nebo Banský Bystrice, který chodí na gymnázium, no aby se stotožnil se svým dědou, který volil toho Fica, nebo volil Slovenskou národní stranu. Přece on se s nima nestotožní, když denně čte a slyší, jak je ten Fico hroznej, co zase kam vás táhne na východ a tak dále. Na západě už to začíná být dneska úplně jiný. V Německu lítají poplašený průzkumy o tom, jak část mládeže už je zradikalizovaná, že to jsou voliče AfD a někdy taky Die Linke. Jo, a vysloveně je s tím velký podiv. K tomu dojde, až si přečtou v novinách českých, až uslyší ve slovenské televizi, že teda na západě už je in něco úplně jiného. A třeba až povládnou progresivci. To je dopravní zpoždění. A musíme s tím počítat. Ale ty si řekl ještě něco, na co jsem chtěl reagovat. A bylo to důležitý. No. Asi to budu muset psát. Bohužel to nevím. Já jsem se snažil vysvětlit tohle. A zapomněl jsem to. Ještě jsem tam hovoril v tom druhom akoby okruhu o tom, že jednoducho logicky sa táto ideológia formuje práve v tých kruhoch, ktoré nemusia byť v kontakte s realitou, až tak, ako tí ľudia, ktorí žijú s realitou dnes a denne. To je také pravda. Mladí chtějí měnit svět, ale zjistí, že ten svět bude měnit je. A narazí na něj v okamžiku, kdy se rozhodnou pro vlastní bydlení. Jo. Potom najednou vystřízliví o to rychlejš. No, ještě, ještě k tomu výletu, co si s paní. Jo. No tak sedlákovi dost těžko vysvětlíš, že jsou víc než dvě pohlaví. Ten zná Pepíčka Mařenku a potom žádný pohlaví. Jo? A na tomhle principu funguje jak živočišná, tak rostlinná výroba. On to prostě ví a teď komu přijde tam nějaký ten věrozvěst a nebo dva. A jeden bude diskutovat, že je 73 a druhý, že 158. Áno, on v osmom živote videl len kravu a býka, no tak ťa ťažko mu vysvetlí, že po paši behajú aj ďalších 28 iných kráv a býkov. No, a vlastne neviem čo. A pak videl ešte volá, jo. Tak, no ale nič, poďme mi ďalej, lebo pozerám, že ešte maily všetky vybavené nie sú a času málo. Sme sa dneska nejak rozkecali. Michal z Bratislavy. Sú ľudia, s ktorými sa dá diskutovať a sú vypatlanci, s ktorými to jednoducho nejde. Keď na argument, že máme podpísanú okupačnú zmluvu z USA horšiu, ako sme mali s Treťou ríšou aj so Sovietským zväzom a že sme v postavení kolónie, dostanem odpoveď, že nie sme kolóniou, ale že by sme boli kolóniou, ale že ak by sme boli kolóniou USA, tak by mu to nevadilo. Tak s takýmito ľuďmi sa jednoducho diskutovať nedá. Podotýkam, že som programátor a kolega tiež. Oni so všetkým tým protislovenským svinstvom súhlasia. Nerobte si o nich ilúzie. Odstaviť od moci je jediná cesta. Píše Michal z Bratislavy. Ja ťa vočko trošku obehnem, lebo poviem to len jednou vetou za seba. Ja s Michalom súhlasím. Ja si osobne myslím, že diskusia v tomto smere už s týmito ľuďmi nemá význam, lebo a vždy to hovorím na tom príklade. Ak títo ľudia súhlasia s tým, že máme viac pohlaví, ja sa s nimi neviem dohodnúť na 4-5 v rámci kompromisu. Čiže debata s týmito ľuďmi skončila a áno, ja tvrdím podobne ako Michal, že musia byť títo ľudia odstavení od moci. To tvrdím tiež. Táto ideológia musí byť proste porazená. Normálne musíte ich poraziť. Vo voľbách, samozrejme, nehovorím o fyzickom násilí, ja hovorím o voľbách. Vo voľbách musia byť títo porazení a táto ideológia, ak nemôže byť zničená, tak aspoň na dlhú dobu táto nebezpečná, netolerantná a nenávistná ideológia musí byť na dlhú dobu úspatá. Ale zároveň k tomu dodávam, že nič si nepomôžete a vo výsledku zase budete sa len chytať za hlavu, ak po vyhnaní tejto ideológie to sa urobí spôsobom, že len ako keby zo zeme vstane nový diabol, ktorý nebude už mať cedulku progresívny, ale bude mať na čele, že konzervativizmus. Ani to nebude dobre, že môže to byť jedine dobre vtedy, keď síce túto ideológiu porazíte a títo ľudia budú odstavení, ale keď budete zároveň chápať časť veľkej pravdy, ktorá ako keby tá predošlá ideológia v sebe mala, len ju proste spotvorila. Ale nesmiete ten liberalizmus, a zámerne nehovorím o progresivizme, ale nesmiete liberalizmus vyhodiť ako niečo zlé, lebo on je rovnako potrebný, len musí dostať ten obsah, ktorý skutočne mal mať. A keď to sa vám podarí ako keby sklbiť, ako to Vočko povedal dnes, dať tú mincu na tú hranu a tam ju držať vyvážene, tak vtedy to môže byť dobre. Čiže nič si nepomôžete tým len, že ich odstavíte od moci. To je nutný začiatok, ale nič tým neurobíte, ak sa to už neurobí potom ďalej správne. Tak o tomto ja hovorím a v podstate s Michalom, s jeho mailom súhlasím. Já také a doplním jenom jednu větu. Ano, je potřeba je odstranit od moci, ale to neznamená, že na ně nebo po sobě budeme střílet. Tečka. No, Vladimír píše, zdravíme všechny. To, že pán Vlk na Seznamu vidí, že většina schvaluje útok na Babiše, je proto, že my na druhém břehu, co máme jiné názory, než schvaluje Seznam, jsme byli cenzorem Seznamu již po vraždení. Já tam mám asi 100 zablokovaných e-mailů a už jsem to dávno vzdal zakládat nové e-maily, protože živnost v diskuzích je několik hodin, životnost v diskuzích je několik hodin. Normální lidi už na diskuzi v Seznamu prostě nejsou. Či napísal Vladimír. No, to je pravda. V tom má pravdu. Nicméně, jestliže je pod tím článkem o vraždě Kyrka, dejme tomu 1500 diskuzních příspěvků a z těch 1500 je 1200 naprosto nenávistných a schvalujících, tak je úplně jedno, kolik by bylo těch opačných. Prostě je tam 1200 bláznů, kteří jsou připraveni do nás střílet. To jsem chtěl říct. No, ideme teraz očividně už teda sa blížiť k mailom, kde nám píšu teda tí ľudia z toho druhého tábora, čo nás samozrejme teší. Napísal poslucháč Talariko, dobrý večer, k tým zoznamom a terčom, kto robil zoznamy a billboardy s poslancami, čo hlasovali za vojenskú zmluvu z USA. Nerobili z nich terč? A ku Kyrkovi, dovolil som si vypočuť pár Kyrkových rozhovorov, keďže rozumiem anglicky. Nedivím sa, že na univerzitách bol fakticky persona non grata, skrátim to. Prenesme sa do roku 1934, dali by ste priestor vo vašom rádiu Hitlerovi? Za mňa smrťou Kyrka sme prišli o reinkarnáciu istého Adolfa. Boh sa tentokrát nad svetom zmiloval. Tak, Vlčko, čo na to povieš? No tak já mám teda úplně jiný informace. Říkám, já nemám angličtinu, takže bohužel nemám přímej náhled. Ale pro mě četl jsem docela dost návěrů, když jsem se připravoval na tuhle debatu. Nemám je dneska otevřený, takže nemůžu uvádět od koho. Ale byli to renomovaní vysokoškolští profesoři učící, dejme tomu, na Harvardu nebo na Georgetownské univerzitě, někde na Texaské univerzitě a tak dále, což jsou všechno vysoce prestižní školy. A ty viděli Charlieho Kyrka na základě vlastní zkušenosti úplně jinak. A Adolf Hitler, já nevím, Adolf Hitler, by to jméno je zneužívaný. Já jsem si nevšiml, že by Charlie Kirk vyzýval k tomu, aby někdo nosil žlutou hvězdu. Já jsem si nevšiml, že by Charlie Kirk vyzýval k tomu, nebo prosazoval teorie rasové nadřazenosti. Mimo jiné podporovali ho i barevní. A i když ne nějak masově, ale měl i barevný podporovatele. Nevšiml jsem si, že by Charlie Kirk hlásal rasové zákony, že by vyzýval k likvidaci svých odpůrců. Ne, jeho heslo bylo, pojďte se mnou diskutovat, pojďme srovnat argumenty. Jestli tohle dělal Adolf Hitler, nešli za ním žádný batalie Schutzabteilung, který by pochodovali ulicema v nějakých košilích s Horst Wessellied nebo její americkou obdobou. Toho jsem si opravdu nevšiml. A to srovnání s Hitlerem prostě mi nejde. Charlie Kirk byl podle mě mužem dialogu a byl jako takovej zastřelený, protože právě kvůli tomu dialogu tím jim vadil. Teď vše. Ja len v rýchlosti dve veci. Kto spisoval zoznamy? Poslucháč píše, že však zoznamy spisovali aj politici, ktorí teda dávali na tieto zoznamy tých politikov slovenských, ktorí hlasovali za zmluvu z USA. No tak poprvé by som povedal, no a kto začal s tým spisovaním zoznamov? Tí politici? Alebo už dávno tu spisovali zoznamy konšpirátori SK, Gerulata a podobný. To by som povedal ako prvú vec. Viete, že to je niečo podobné, ako keď poviete, že Abcházsko sa otrhlo s Oseckom. No ale však Rusi povedali, neotvárajte Pandorinu skrinku, a tá sa otvorila Oseckom alebo sa otvorila Kosovom. Čiže viete, že niekto s tým poprvé, že začal, to je prvá vec. Kto začal spisovať zoznamy? Po druhé, trošku by som rozlišoval v tom, keď zoznamy spisujú politici a tým, keď zoznamy spisujú nejaké organizácie, občania a na zoznamy dávajú občanov. Lebo viete, predsa len nemusí sa vám páčiť, čo hovorím, ale podľa mňa budete chápať, že politický boj je predsa len niečo trošku iné, ako keď tu nejaký boj vytvárajú nejaké bojové skupiny občanov, ktoré dávajú iných občanov na zoznamy. Ja myslím, že ste schopní pochopiť rozdiel medzi týmto a medzi politickým bojom. A pokiaľ ide o Hitlera, o vašu pointu, či by sme dali v 34. Hitlerovi priestor v tomto rádiu, tak vám hovorím, že áno, dali. Lebo by bola šanca, že keby sa bol býval s týmto človekom niekto rozprával a počúval jeho argumenty a protiargumenty, možno by sme sa boli vyhli vojne. Možno práve preto, že tento blázon tam niekde v krčme rozprával len tam niekde na okraji tie svoje veci a inšpiroval nimi ľuďmi, možno práve preto. Viete, možno práve preto sa takéto veci zlé dejú, lebo sme prestali sa spolu rozprávať. Nie je problém dať priestor Adolfovi Hitlerovi. Ak je v niečom problém, tak je problém vtedy, a áno, to je aj kritika do vlastných radov, to je kritika aj do alternatívnych médií, že áno, majú mať priestor aj Hitlerovia tu. Nakoniec som vám to hovoril teraz nedávno, boli tu obhajcovia u nás, obhajcovia Mikuláša Černáka, mafiána, ktorý dával vraždiť ľudí. To nie je žiaden pozitívny hrdina, to proste zlý človek. A pustili sme sem jeho obhajcov, ktorí hovorili o tom, že prečo by tento človek mal ísť von. Ja s tým hlboko nesúhlasím, aby sa tento človek dostal von, ale nikdy neurobím nič preto, aby som zabránil jeho obhajcom sem prísť toto rozprávať. Preto? Pretože je dôležité vypočuť si ich argumenty, aby sme vedeli, čo oni vlastne hovoria, prečo ho chcú dostať von, na čom svoju obhajobu jeho dostať a von postavili. Lebo len keď chápete, o čo im ide, potom sa voči tomu môžete postaviť nejakými rozumnými argumentami, potom môžete v skutočnosti argumentovať proti, potom môžete robiť nejaké protitlaky. Nie tým, že to nebudem sa s tebou o tom baviť a čo? A keď ho sem nepustíte, toho obhajcu, tak to skončí? Tým, že ho sem nepustíte, lebo sme si povedali, že tárajú hlúposti, tak ho sem nepustím, tak čo som s tým dosiahol? Obhajcovia aj tak sa budú snažiť dostať ho von, akurát som sa obralo možnosť vypočuť si ich názor, že prečo to vlastne chcú spraviť. Čiže oni budú ďalej pokračovať v tej aktivite, s ktorou ja teda nesúhlasím, budú v nej pokračovať ďalej, len bez toho, aby som ja vedel, že na čom to vlastne celé postavili. Čiže nie je problém sem dostať alebo pustiť sem človeka, s ktorým názorom ja hlboko nesúhlasím. Problém, ak v niečom je, a áno, tu sa dosť často stáva chyba alternatívy, to je kritika do vlastných radov, že veľa razy sa stane, že pozveme si takýchto ľudí, ale z tej diskusie na konci by malo byť niečo, mali by sme vedieť, že keď to dávate na toho Hitlera, a zámerne toho 34., kedy teda ešte sme o Hitlerovi veľa nevedeli, tak po tej debate by sme mali zhruba vedieť, čo je ten Hitler zač. A nie skončiť debatu spôsobom, aha, tak bol tu Hitler, no hovoril, povedzme, že tí Židia, že tých možno by aj bolo dobre odstrániť, tak, no, tak to je názor, tak ste si vypočuli a ideme ďalej. To zase nie je celkom správne. Viete, že mala by mať aj alternatíva schopnosť, keď už teda má odvahu si volať aj proti strany rôzne, aj teda povedzme, že radikálne, tak mala by mať schopnosť na konci dňa teda povedať, že no a dobre, bol tu Hitler, vypočuli sme si ho, ale tuto a toto je nebezpečné, tu sa mýli, o tomto treba diskutovať, polemizovať, ak pokiaľ nie je možné, tak treba prijímať zákony, aby sa mu toto nepodarilo. Čiže áno, tu o tomto, keby sme sa bavili, pán posluchač, tak tu vám uznám, že táto chyba sa stáva v alternatíve, že si niekoho zavoláme a na konci dňa môže aj hlúposti tu narozprávať a nie je ten, kto by mu zaoponoval. Čiže áno, ale tak zase pre zmenu si pozrieme aj mainstream, že keď tam príde pani Čaputová, tak ju ofukujú zo všetkých strán a nie je toho, kto by niečo kritické povedal. Čiže to nie je choroba len alternatívy. Ale áno, odpovedám vám, v roku 1934 by som pustil do rádia Adolfa Hitlera a aspoň by možno vznikla nádej na to, že by sme sa takýmito a podobnými krokmi vyhli druhej svetovej vojne. Ideme na ďalší mail od Jána. Dobrý večer, považujem za dôležité poopraviť tú štatistiku pána Zalu jedným argumentom z Nemecka. Tu je známe a potvrdil to aj v oficiálnych diskusiách policajti, aj politici, že napríklad v Nemecku, ak nevedia, kam zaradiť nejaký násilný čin, tak ho automaticky odháknú ako pravicovo-extremistický. Toto je štatistika a každý, kto iba pričuchnul k zberu dát pre štatistiku, toto pozná. Je to Podobná situácia, aká panovala aj za covidu pri označovaní príčiny smrti. Záver, každý, kto argumentuje štatistikou, je s najväčšou pravdepodobnosťou manipulátor a to bohužiaľ platí o tých vašich číslach. Páne Vlku, napísal Ostravák Jano. Na tomu nerozumiem, co mi vyčítá. Pokud operujú statistikama, protože je toto nejlepší, co mám k dispozici. Jinak si, když statistiky nevezmu potaz a budu chtít podložit nějaký svůj názor něčím, na co si lze sáhnout, tak alternativa k tomu je, že si vezmu buď křišťálovou kouli, kterou nevím, kde bych koupil, jestli teda já stejně z ní neumím číst, nebo si vezmu kávovou sedlinu poledne z kávy, protože já kávu nepiju, z kávy, kterou si uvaří po obědě moje žena. Budu hádat z té kávové sedliny. Jestli si posluchač myslí, že hádání z té kávové sedliny bude lepší a přesnější argument, tak jo, tak má právo si to myslet a já zůstanu u těch statistik, jakkoliv můžou být nepřesní, protože přesnější nemám. A jeli z Německa, tak já mu doporučuji a chci nějaký čísla, tak já mu vřele doporučuji, aby si dal do vyhledavače portál Messer Incidents a to je velmi zajímavý portálek, který v Německu eviduje všechny útoky nožem a ke kterým se dostane. Využívá policejní statistiky a publikuje ten policejní nález, který byl. No a i tak se z toho dá vyselektovat, kdo vedl ten útok nožem a na koho. Jo, čili je statistika a statistika. Dá se dohledat. A lepší, nic lepšího nemáme. Musíme to trošku zrýchliť, Vlčko. Áno. Otázka, pánové, musím vám říct, že to vaše naříkání nad cenzurou v mainstreamu je směšné. Vy totiž jednáte obdobně, ten mainstream jenom nemáte moc, kterou má mainstream. Tohle je jediný rozdíl. Vy nemáte jejich moc. Vy jste odvažili nejednoho posluchače z vašich relácií místo toho, aby ste je pozvali do diskuze. Reakce Vlka byly někdy doslova odporné, takže nebrečte a zamyslete se nad tou vaší demokratičností. Je sice pravda, že jste si mnohé uviedomili, ale podstata sa nemení. Jenom prosím vás, nezačnete vyskakovať, jak ste vy oproti tomu mainstreamu svatí. Poslucháč Milan. Dobře. Milan má problém s mým spôsobem argumentace. Není sám a dost možná, že má pravdu. Alespoň částečne. Už delší čas se snažím mírnit. A je zajímavý, že nám vyčítá, že jsme netolerantní, nebo že jsem netolerantní a ty přečteš v naprostém klidu jeho mail a on nás zjevně poslouchá a nejspíš asi ne jedno. Jsem-li tak hrozný a strašný, pak nechápu a nesnesitelný, argumentačně špatný, tak pak je mi záhadou, proč nás poslouchá, pokud sem nechodí služebně. Ale znova opakuju, já si těchto posluchačů z druhého břehu, byť kritických, nesmírně vážím, protože chodí a jsou připraveni jít do vnitřního konfliktu mezi tím, co oni si myslí, co by rádi slyšeli a tím, co slyší ode mě. No, já teda len v rychlosti, že viete čo, že nie, že nariekame, však hovoríme si svoj názor, nemusíte to hneď označiť za nariekanie. Poprvé, že ak má mainstream a povedzme opoziční politici aj z progresívneho Slovenska dvere do slobodného vysielača otvorené, a to má, a naopak ľudia z toho iného tábora dvere do mainstreamu a nakoniec ani alternatívne médiá a ich zástupcovia dvere do mainstreamu otvorené nemajú, tak tvrdím na rozdiel od poslucháča, že áno, že je medzi mainstreamom a alternatívou aj sakramentský rozdiel. Nie, že napíšete alebo poviete, že nie je medzi vami rozdiel. Je sakramentský rozdiel medzi alternatívou a mainstreamom, pretože kým mainstream má zavreté dvere, alternatíva má dvere otvorené. To, že sem druhá strana odmietla chodiť, lebo sama sa rozhodla, že nás nebude svojou prítomnosťou legitimizovať, túto výhradu prosím argument adresujte im a nie nám. Takže opakujem, nie, že nie je rozdiel, je sakramentský rozdiel, poprvé. Po druhé, každý, ak to nám vyčítate, že Vlk má svoj štýl a ten vám vadí a nejedného poslucháča sme odbili bez toho, aby sme ho pozvali, tak poprvé, každý redaktor tu má právo a slobodu diskutovať, ako uzná za vhodné. Takisto Vlk, ako aj ja nemám právo sa mu do jeho spôsobu nejakým spôsobom montovať, to poprvé. Po druhé, pokiaľ by som robil to tak ako mainstream, že vám zablokuje možnosť napísať tento mail a prečítať ho v relácii, že vám zablokujem telefóny, aby ste sa sem nedovolali a budeme vysielať reláciu, kde si budeme rozprávať, čo chceme a vás nepustíme k slovu, tak potom mi môžete rozprávať, že medzi nami a mainstreamom nie je rozdiel. Lebo mainstream tieto veci blokuje. Ja neviem o tom, povedzte mi jednu reláciu nejakého mainstreamového média, ktoré má otvorenú debatu s poslucháčmi. My ak v hodine vlka tie maily nevybavíme alebo telefonáty, tak robíme špeciálny listáreň, aby sme sa s vami konfrontovali. Aj s týmto mailom, ktorý ste nám napísali. Povedzte mi, kde to vidíte v mainstreame. Takže opakujem opäť. Nie, že nie je rozdiel. Sakramentský rozdiel je. A do tretice, ak si pán poslucháč myslí, že sloboda je pustiť každého poslucháča, ktorý sem príde a mu dať priestor, tak to nie je sloboda. To je nezodpovednosť. Viete, lebo už mali sme tu na bráne aj psychiatrické diagnózy. A myslíte si, že to je sloboda pustiť sem psychiatrickú diagnózu, sadnúť si za mikrofón a rozprávať o hlúpostiach, ktorých by sa potom chytil samozrejme veľmi nad mainstream, aby mohol povedať, vidíte, hlupáci zo Slobodného vysielača. Tak samozrejme, že musíte mať trošku aj schopnosť chápať, že sloboda nie je bezbrehosť. Sloboda predsa nie je bezhraničná vec, že pustíte hocikoho, len aby ste teda dokázali, že toto je forma slobody. Sloboda má svoje hranice, normy, normálnosti, takže nie je ani možné, ani žiadúce pustiť sem hocikoho, kto len chce rozprávať. To sa nedá, ani to nie je správne. Viete, že toto nie je forma slobody. Takže, aby som viacej nerozprával, mohol by sme sa o tomto baviť ešte hodinu, ale uzavriem to tým, že váš mail je absolútne nepravdivý. Medzi mainstreamom a alternatívou je sakramentský rozdiel. Takže sakramentský rozdiel. Ideme ďalej. Dobrý deň, musím vyseknúť veľkou poklonu Borisovi, když referoval o progresivistech. Všechno bych podepsala, z toho vznikla tá nenávisť podporovaná politikmi Fiala. Jen my sme demokraté, ostatní sú populisté. Souhlasím i s Vlkem, že za minulého režimu nás tolik nehlídali a nepřikazovali, co máme a nemáme delať. Nikdy bych nevieržila, že sa dožijú téhle hnusné doby a ptá sa, kam to až chce zajít. Rakušan prohlásil, že sa kryt osviečil, teraz neviem, čo je to ten kryt, to je nejaká skratka, budeš vedieť, Vlčko, osviečil a pokud budú ve vláde, tak ho zavedou celorepublikovie. No promiňte, ale tá šmíra sa zavede po celé České republice. Pak nechápu, kto ešte môže voliť túhle stranu spojenou s tolika trestnými činmi a následne záhadných úmrtí a proti, kto sa raduje z jakéhokoliv násilí, neli smrti na druhých. Ostatne už sme zapomneli, ak sa radovala krvavá Černochová, ministrine války nad smrti mladičke Darí Duginové, že jej smrti nelituje. No tak potom čemu sa diviť, když vedou mladí takovéhle hieny? Preto potrebujú a veľce rádi pracujú s mladými, pretože tem sa dá dokonale vymazať mozek, aj když sú medzi mladými výjimky a ich pár, tých, ktorí opravdu mají rozum na svém míste, väčšina vymývaní mozku podlehne a to je na tomto nejsmutnejší. Díky za vaši práci, s pozdravem Silvie. Zdravím paní Silvie, díky za pochvalu. Jinak ten kryt je krizový informační tým ministerstva vnitra, který vydává komunikační doporučení a za druhý zabývá se dezinformačními tématy. To je kryt. No, ďalší mail, progresívny, ako pomenovanie, rastu, progresivity, prosperity, napredovania, liberalizmus, liberálny ako pomenovanie pre toleranciu, pochopenie či porozumenie voči druhej osobe. Slnko, niečo krásne, pompézne, nenahraditeľné, bez čoho by neexistoval život na planéte Zem. Dnes ale pomenovanie slniečkár, ochranár, aktivista, niekto, kto úprimne chce zveľaďovať prírodu, robí to zo srdca, kde neočakáva vysoké finančné zisky. Potom tu máme povolanie ako novinár, politik, policajt, sudca a tak ďalej. Všetko, čo som vymenoval, bolo pred 30 rokmi rešpektované povolanie a výrazy, ktoré v každom človeku vyvolávali uznanie, pozitivizmus, niečo, čo patrí do demokratickej a slobodnej spoločnosti, čo nepolarizovalo a nerozdeľovalo ľudí na dva tábory. Dnes sú to prevažne hanlivé pomenovania, ktoré vyvolávajú opovrhnutie a nedôveru, niečo, čo stratilo svoju opodstatnenosť a autoritu už len zo samotnej podstaty, a preto ma zaujíma, či tieto povolania a výrazy sú obsiahnuté v osobách, ktoré sú na našej strane brehu, alebo skôr na tej jedinej vždy správnej strane, ktorá sa pasuje za neomylných, vzdelaných a tých, ktorým má patriť pravda. Rád by som sa dostal na jeden deň do hlavy tých pometených progresívcov, ako prebieha tá komunikácia samých so sebou, asi by som sa zastrelil. PS, myslím si, že takýchto ľudí tu bude vždy dostatok a jediné, čo nám ostáva, je bojovať s nimi argumentami, aj keď sa nám vo vrecku nožík otvára. Aj takáto je bohužiaľ tvár demokracie, napísal Vočko Rišo z Galanty. Rišo z Galanty je obecne múdrej človek, jo. Čili já to podepisuju a v podstatě někdy by mě ten výlet do hlavy progresivce zajímal taky. Otázka je, jestli ten vreckovej nožík by nakonec nezapích z mojí kapsy, nezapích mě samotného. Ty si v hodine vlka v piatok menoval Janka z druhého brehu, že teda by ho ťa potešilo, keby sa ozval. Už tak ozval sa, dobrý deň páni, tak to bola šťavná tá hodina vlka, vďaka. S mnohým sa dalo súhlasiť, progresivizmus v Amerike je podľa mňa jedna katastrofa. Pripadá mi ako nie celkom vydarené sociálne inžinierstvo s černošskou populáciou, ale zasa je to možno lepšie ako to nič nerobenie s Rómami, ktoré sa deje na Slovensku. Automatické porovnávanie amerického progresivizmu so slovenským PS a predpovedanie chmúrnych časov, keď vyhrajú progresívci, ale prepáčte za výraz, choré, a to som nebol ani nebudem voličom PS, aby bolo jasné. Mám dve poznámky. To, ako môžete brániť Instagram Charlieho Kirka alebo hociakoho iného influencera ako zdroj spoľahlivých informácií o ňom, každý sa tam prirodzene ukazuje iba v dobrom svetle, tu odporúčam veľkú opatrnosť. A po druhé, prekvapila ma Vlková neodpoveď na to zalovo zhrnutie nedávnych smrteľných útokov na demokratov, pochvala pre Borisa za vyváženosť. To malo ako aký súvis riešiť to, že útočník je mormón z Utahu. Trochu mi to zasmrdelo vašim obľúbeným dvojakým metrom. Tak, Janko z druhého brehu. To, že Borisku k těm mormonům. Já jsem věděl, že Janko posílá mail, ale nevěděl jsem, co v něm bude. Zdravím Janka a říkám, vážím si každého takového posluchače a Janka dvojnásob, protože zastáváme opačný názory v mnohých ohledech, ale jsme schopní spolu komunikovat. Prostě domluvit se, nechat žít jeden druhýho, že jo. K těm mormonům. Já jsem reagoval na to, že si to, myslím, dal ty do hry, že když se hledali první informace o střelci, takže se vytahovalo všechno, hledalo se nějaký takovej ten pravicový tempr, který by tam zazněl, a bylo tam, že z konzervativní rodiny otec, že je republikán, že dělá v kanceláři místního šerifa, že to je mormonská rodina, že byl mormon. A já jsem na to konstatoval potom, že je fakt hrozně divný, že ve státě Utah se někdo diví tomu, že pochází z mormonské rodiny, protože je to opravdu stát, kam se stáhli mormoni z celých Spojených států v určitém historickém období. No a dvojitý metry, Janko, já si myslím, že dvojitý metry nepoužíváme a nepoužili jsme. Já jsem ten Instagram nebral jako bernou minci. O Instagramu začal mluvit můj vnuk, protože na Instagramu sledoval Charlieho Kirka. Já to neberu jako písmo svatý. Ano, na Instagramu každý se snaží vypadat dobře, snaží se sdělovat nějakou přijatelnou formou pro jeho bublinu, formou nejlepší myšlenky ze sebe. a nelze z toho vyvozovat, podle Instagramu bych, kdyby byl v zaměstnání a rozhodoval jsem o tom, jestli podepíšu nějaký úvěr nebo ne, tak určitě podle Instagramu bych ten úvěr nerozhodl. S výjimkou případů, kdybych náhodou na Instagramu zjistil, že ten člověk tam píše, že jedná s nějakou praštěnou bankou a že se už se nemůže dočkat, aby mu přidělili ten úvěr za dneska, protože jsou nízký úroky, tak za takovýhle úrok, že to z nich skoro už dostal. No a že vyrazí to nastrkat do nejbližšího kasína, protože si potřebuje zahrát. Tak kdybych zjistil nějakou takovouhle relevantní informaci, tak samozřejmě bych nikdy ten úvěr nepodepsal, ale jinak jeho politický názory, ať by byly v rozporu s těmi mými, tak by na to přidělit mu úvěr nebyly akceptovány. Prostě v biznesu mě interesuje jenom schopnost splatit dlužníka, nic víc. Takže Janko, žádný dvojitý metry a ten Instagram tam byl jako naprosto logicky a fakticky a používal můj vnuk. No, ešte dva mailíky, už síce trošku budeme nadsluhovať, ale nevadí. Dobrý deň, mám komentář k hodine vlka. Najprv bych chtěl říct, že ja som presne ten posluchač, co s pánem vlkem nesouhlasí prakticky v ničem. Přes toho rád poslouchám, protože ho považují za inteligentního chlapa a ne za nejakého bezubého dezoláta. A jeho názory mi umožňujú, abych si precizoval ty svoje. A nyní k vieci. V poslední hodine vlka ste oba brečeli nad omezovaním akademických svobod na amerických univerzitách. Tak si nyní položme tri otázky. Poprvé, byl Kirk zavražden na púde univerzity? Ja říkam áno. Po druhé, objížděl Kirk stovky, možná tisíce univerzit, kde svobodne diskutoval ze studenty? Ja říkam áno. Po tretí, sú americké univerzity v drtivé väčšine ovládaní progresivisti? Ja říkam áno. Z toho podľa mňa vyplývá, že jediný závier, že progresivci nijak svobodnou diskusii nepotlačují, samozrejme, vždy, když se budete snažit, tak najdete nějaký opačný případ, kdy progresivci potlačují svobodu, ale to je naprosto běžné ve všech názorových skupinách. Hlavní problém v logickém myšlení pana Vlka vidím v tom, že si vybere nějaký extrém, vis penisový les v naprosto marginálním divadle, o kterém nikdo nikdy neslyšel, a následne to hodí na všechny lidi, ktoré nemá rád, to je vláda Petra Fialy, ktorá s tým fakt nemá nic společného. Pane Volku, skúste sa nad tým, co vám sem napsal, zamyslet. Inak přeji hodne zdravíčko, ať vám vaši potomci ďalej radosť. S pozdravem Jirka z Prahy. S tým PS, no to prečítam, dúfam, že sa ťa to veľmi neraní. Píše, že PS smrt Viktorce, no. Tak je z Prahy, chlapec. No, je z Prahy a v Praze obecně teda mají špatný vkus, něco jako Sparta nebo Slávie, Bohemko a Duklu z toho vyjímám. Tak tomu může fandit jenom speciální sorta lidí. Ale my to přežijeme určitě. K tomu, co psal. Ano, Charlie Kirk byl zastřelen na půdě univerzity v Utahu. Zrovna tak je pravda, že na půdě univerzity v Utahu vznikla silná petice, podepsaná několika tisíci studenty a zřejmě zaměstnanci, kteří chtěli, aby univerzita mu ten prostor nedala. A když mu ho dala, tak ho prostě zastřelili. To je holej fakt. To není žádná demagogie ani manipulace. Ano, Charlie Kirk hovořil na půdě jiných amerických univerzit. Ano, univerzity jsou ve Spojených státech převážně ovládány progresivisty. To všechno je pravda. Ale aby to byla ta absolutní pravda, kterou je moje argumentace mlácena, tak by muselo být doloženo, že každá univerzita, kde chtěl Charlie Kirk vystoupit, takže mu to umožnila. Máme ten důkaz. Já si troufnu spekulovat o tom, že se našly univerzity, které mu to prostě nedovolily. Jo? Troufnu si o tom spekulovat. A nech mi to někdo vyvrátí. Vždycky se nějaký šílenec najde. Čili nelze, to tvrzení není absolutní. A potom jsem rád, že mi posluchač připomněl ten penisový les. Já nevím, jestli si ten článek četl minulý týden, kdy jsem prostě veřejně vyznal, že podpořím kandidátku Stačilo. A ten článek se jmenoval, moment, abych to řekl přesně, penisovém. Nechci žít v penisovém lese, ani chodit po vulví louce, a proto Stačilo. Tak se jmenoval ten článek. Byl to článek, kde jsem vyjádřil naprostou podporu hnutí Stačilo. Předělal jsem banér a vysvětlil tam, proč budu volit Stačilo a proč kosa stojí za Stačilo. A ten článek je postavený na tom, že městské divadlo v Chebu, když jsi mluvil o těch progresivcích, a že chodí do škol a tak dále, že podchycují mládež a to, no tak tohle je naprosto otřesný případ, kdy herci městského divadla v Chebu vymysleli představení o penisovém lese a vulví louce, kde malým dětem ze škol teda taky, z prvních dvou ročníků škol, ale především z třetí a čtvrtý třídy mateřské školek, tak uspořádali divadelní představení, kde jim vykládali, kde zřejmě teda bylo hercům líto, že tyto děti ještě si čtou pejskovi a kočičce, nebo že koukají na Rumcajse a vodníka či sílka, jo, tak už to pro ně není dostatečně in, tak jim začali vysvětlovat, jak je to s pohlavním životem a jaký jsou pohlavní orgány a takovýhle. Říkám, čtyřletým, pětiletým, šestiletým, sedmiletým dětem. Prostě ten věk té nevinnosti, který velice rychle ztratí, tak ten pro ně byl už špatný a museli ho vyfutrovat něčím lepším a otevřeli jim senzační svět pornografie. Za mě hnus, ale je to progresivistický čin. No, já si nespomínám, že by ministerstvo kultury nebo někdo jiný s tím měl problém. A ergo kladívko, ano, za mě za to může Fialova vláda, která tady nastavila prostředí, kdy jsou takovýhle excesy možný. Poslucháč ti vytýka, že ty si vytiahneš jeden takýto príklad a na ňom kolektívne obviní všetkých, len tu by som sa ťa zastať, že dve veci k poslucháčovi, tak keď už som začal týmto, tak viete, že to nie je ojedinelý príklad. Žiaľ, takýchto príkladov nájdete kopec. A nedá sa nevidieť, že na tomto, toto je jedna z línií toho progresivizmu, kde on chce predčasne sexualizovať deti. A má to svoj dôvod, chápem, prečo to robia, pri vymývaní mozgov má toto veľký cieľ, proste pohlavná vec je dôležitá, pretože tie deti vygumujete rýchlejšie. Toto nie je ojedinelá vec, nájdete toho kopec podobných vecí, tam prvá nepravdivá vec a druhá vec, toto sa tiahne celou líniou progresivizmu ako žiadúca záležitosť. Preto jednoducho to, netvárme sa, že teraz toto tu sa a proste progresivizmus káže niečo iné. A po druhé k tým univerzitám, že to je čarovné toto rozmýšľanie, že stalo sa to na pôde univerzity, chodí po univerzitách a ešte dokonca na univerzitách sú teda progresivisti predovšetkým, takže vlastne progresivizmus je ako ideológia tá, ktorá chce tie názory počuť. Tak poprvé mi vysvetlite, ako je možné, že je na univerzitách pretlak progresivistov? Kde sa podeli tí konzervatívci? Boli vyhodení? No, tvrdím, že áno, boli postupne vyhodení. Na Slovensku máme také skúsenosti jednak s univerzitami a jednak s vedeckým prostredím. Ľudia, ktorí pracovali v Slovenskej akadémii vied a mali konzervatívne zmýšľanie, tak tam už dnes nepracujú. Jedný z nich je napríklad Peter Marman, ktorý tam musel skončiť u nás. Napríklad jeden príklad poznám, druhý poznám, tiež o tom hovoriť nebudem, lebo by som zbytočne daného človeka ohrozoval na jeho ďalšom pôsobení. Skrátka, áno, je tam pretlak progresivistov, pretože konzervatívcov odtiaľ najrôznejšími spôsobmi vypratali. Viete? Po druhé, a toto je dôležitejšie, čo vám chcem povedať, Kirk bol na univerzite, lebo v Spojených štátoch amerických platí prvý dodatok ústavy, ktorý hovorí o tom, to je taký dodatok, že my tu na, v Európe je to pre nás nepredstaviteľné, ale tam môžete dokonca kázať aj nenávisnú ideológiu. A ten vám zaručuje, že musíte mať slobodu prejavu. Kirk bol na univerzitách nie vďaka progresivizmu, ale napriek progresivizmu. A to, ako zmýšľa progresivista. Progresivista nechce, aby tam ten Kirk bol. A to, ako zmýšľa, vidíte na petícii. Keby neplatil prvý dodatok ústavy, ktorý je silnejší ako to, že čo si prajú progresivisti, tak progresivisti vám predsa povedali, čo treba robiť. Progresivisti predsa spísali petíciu, aby tam ten Kirk nebol. Čiže trošku to máte, pán poslucháč, domotané. Tak vám to poviem, ako to je. Trošku to máte popletené. Kirk nebol na univerzite vďaka progresivistom, ale napriek progresivistom a ich prianiu, pretože v Amerike platí prvý dodatok ústavy. Ešte sa ho zatiaľ nepodarilo progresivistom zmeniť a zničiť. Ale robia všetko preto, a opakujem a tým končím, ako keď sa chcete dostať do hlavy progresivistu, tak ten vám nepovie, že je dobré, aby tu Kirk bol a s pánmi debatoval. Progresivista spraví to, že spíše petíciu, aby tam Kirk neprišiel. To, že mu odolá prvý dodatok ústavy, to už nie je vďaka progresivizmu, ale napriek progresivizmu. Tak len toľko. No, Vlčko, ak teda už nemáš nič, čo by si ešte dodal k tomuto, tak dáme si posledný mailik, taký dlhší, už teda trošku nadsluhujeme, ale nech teda všetky vybavíme. Tak ideme na posledný. Hezký deň, zdravím hodinu Vlka. A byl tam vôbec jenom jeden strelec, a nebo si toho na toho 23-letého mladíka, že sa to na ňo len hodilo. Pri strelbe na Trumpa bylo taký strelcu víc. Vypadá to, že tá strelba byla nad jeho schopnosti. Třeba to byla objednávka z vyšších míst s promyšleným krytím, kde sa obietní baránek z pravidla nedožije soudu. Tak se mne zdá, že Chmelár není žádný nepochopený intelektuál, ktorý by měl úroveň, ale demagoga vúl zralý na pár facek. Z našej strany nikto neobhajuje to, že by niekomu měla byť odebrána svoboda projevu, anebo to, že pro svůj projev, že je pro svůj postoj méně člověkem. Propaganda tzv. Liberálnej demokracie vytvára ilúziu, že s inými sa nemáte vôbec baviť a vytvára dojem, akoby ľudia s iným názorom boli snáď nemocní našou spoločnosťou. Napríklad třeba nabízí přímo fyzické likvidácii, ale tá dehumanizace názorových oponentů tomu předchází. Svine, šváby, hmyz se přece zabíjit můžou. Tohle nálepkování vychází přímo z oficiálních míst naší vlády a takový Foltín vlastně propaguje to, že ti, kteří nejsou na straně vládních korupčníků, vlastně nejsou lidmi. Taky je zajímavé, že kolikrát ti liberálové jsou často neschopní lidé bez vzdělání anebo s pseudovzděláním, který si žijí na úkor jiných, a i když z nich společnost nic nemá, anebo jsou dokonce společnosti na škodu, tak si myslí, že se svět bude řídit podle nich. Lidi z jejich rad by upírali starým, mnohdy zasluženým důchodcům důchody. Lidi z jejich řad propagují to, že by důchod měl trvat možná jen 10 let a pak vám stát nemá vyplácet z důchodu nic a buď se o vás bude starat rodina, nebo vám nabídnout třeba řešení eutanázií tak, jako nějací nacisté v Kanadě anebo Holandsku, tam to už tak funguje, eutanázie je propagovaná jako nějaký všelek. Lidi z jejich řad považují za lidské právo potraty a kolikrát i potraty v 5. až 9. měsíci. Prostě jejich myšlení nedokáže vyplodit nic hodnotného, nic na úrovni a nic skutečné lidského. Vždyť z toho dítete, které už je v podstatě hotové, může při správné výchově vyrůst dobrý, šikovný a vzdělaný člověk, co něco umí a ne nějaký poblouzněný darmošlap, jako jeho progresivními sračkami vymetená matka, tudíž má potenciál být hodnotnějším člověkem, a to navzdory původu a rase. Ano, taky nám chtějí kecat do toho, čím smíme topit a co jíst, a zdá se, že mnohé americké univerzity jsou na nic, o tom byla tak trochu i americká komedie Bláznivá střela 4, Amerika v ohrožení, tam to bylo i o tom, jak se tam učí na univerzitách, nesmysly, doporučí tuto komedii. Třeba v diskusích na Seznamu a Novinkách jsou už členové řádně sú už členové řádne profilovaní, tam zústali jen liptardi, nositele iných názorov byli vyřazení už pred léty. Dříve byl na novinkách třeba nejvíc souhlasný názor, nejvíce nesouhlasný názor, cenzura minimální a nyní vás pro názor zablokují třeba i na doživotí, což nám vlastní, což teda mám vlastní zkušenost, třeba někdo, kdo vlastní seznam daní v daňovém ráji, vám tu prošlapává lidská práva a přitom, když mu kdo si vyhrožoval, tak využíval služeb naší policie. To je přece výsměch našich zákonům a o cenzuře a výsměch daňovým poplatníkům. Hodně zdaru, ať se dílo daří. Přeje Milan z Breclavska. Hezký den. No, tak trošku tak jsem to mě překvapil, Milan z Breclavska. Já jsem typoval jednoho svého autora z Prahy, že to napsal něco podobného. Já s řadou věcí souhlasím. Vytáhnu se jenom, protože už přesluhujeme, vytáhnu se jenom ten začátek. Tam je zase peklenecká teorie o tom, že střelců bylo víc a že na to měl zájem někdo ze zhora. Já si myslím, vzhledem k tomu, že se s tím pochlubil doma ten střelec a že ho nahlásila rodina, to znamená otec, se souhlasem matky, a strýc byl taky u toho, že ho nahlásili, tak si myslím, že ta spekulace padá. K tomu ostatnímu, ano, leda, co bych podepsal taky s letším, s dalším nesouhlasím, ale ono toho bylo opravdu hodně. Nechce na mě Milan z Břeclavska nezlobí, to si nejde pamatovat. A ještě k předchozímu mailu, k těm zásahům do škola, do školek. Já jsem si, ano, vytáhl jsem si ten nejflagrantnější případ, ale zrovna tak jsem si mohl vytáhnout nájezdy milionů chvilek a zejména Člověka v tísni, který to provozuje už víc než dekádu, indoktrinaci na školách, kde podle mě nikdo, kromě učitelů, nemá co pohledávat. Proč si platíme učitele? Proto, aby tam Šimon Pánek posílal svý ideologický komanda. Tak to je správně. Takže tomu pisateli předtím, ano, poslední kapka byl ten tenisový les, ale ten pohár natekl Šimonem Pánkem a milionem chvilek. Předtím, když jsme u té školní indoktrinace s požehnáním vlád všech možných, co jich bylo, počínajíc to Polánkem. Takže no, tady je ten zdroj. Určite platí to, že musíš chcieť cielene nevidieť, že toto je jedna z hlavných línií progresivistov. Proste sexualizácia mládeže a tieto proste veci idú ruka v ruke s nimi. To akože, ak si naozaj myslíte, že toto je ojedinelý prípad a že progresivisti toto vôbec neriešia, táto vec je im ukradnutá, tak to už naozaj musíte sa intenzívne snažiť to nevidieť. To je jedna vec. Druhá vec... Borisko, ale to je jeden z řady, ten exces, tenhle je odporný, zrovna tak jako pro mě byl odporný exces, když v Brně byla nějaká ta hra, kde o Ježíši Kristovi, kde si jedna z představitelek vytáhla z vagíny českou vlajku, jo, státní vlajku, státní symbol. A takových provokací najdeš spoustu. To jim umožňuje tenhle systém a já ho nechci. Tak však preto hovorím, že proste toto ide ruka v ruke s progresivizmom a ak si myslíte, že nie, že sú to len excesy, ale že progresivizmus hlása niečo iné, tak opakujem, to už je naozaj veľká snaha to nevidieť. Musíte sa o to už cielene snažiť toto nevidieť, lebo ak sa o to cielene neslažíte, tak vám to vybije oči. Jedna vec, druhá vec, len jedna veta k tomu poslednému mailu. Vlk má pravdu. Ak by tam bolo strelcov viac, tak vám garantujem, že tohto chlapca nenájdu živého. Toho chlapca by možno identifikovali, bol by dávno po smrti. Čiže nemohli by si dovoliť nechať chytiť chlapca živého a tam bude vypovedať a povie, kto všetko v tom bol. Takže osobne si myslím, že keby to bolo tak, ako píše poslucháč, tak nedostaneme do rúk živého strelca, ale už by sme našli niekde jeho torzo. Očko, značne sme si to nadslúžili, tú dnešnú reláciu, to sa nestáva bežne, ale tak hlavné je to, že sme všetky maily vyriešili. Vybavené sú, tým pádom môžeme túto reláciu odpískať ako vybavenú tiež. A... Borisku, ještě nemůžem, promiň, ještě nemůžem. Já jsem se teď otevřel jeden článek. Opět ho adresuji tomu předchozímu posluchači. Poslouchej dobře. V rámci Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického Brně je zařazen, už dlouhá léta zařazen kurz porno studií. Za jeho absolvování student získá zadaný semestr 3 kredity. A je tam. V rámci školní výuky je možné sledovat tvrdé pornografické filmy, chodit do sex shopů a dokonce nočních klubů. Stačí se přihlásit na Vysoké učení technické a místo přednášek vám vyučující bude filmy s explicitně sexuálním obsahem pouštět nebo vás vybízet k návštěvám humpejzů po nocích. Já myslím, že bychom to měli uzavřít tímhle. Je to Vysoká škola univerzity v Brně. Tam teda Fiala rektora nedělal, ale já myslím, že studověž to uzavřít nemůžem. Jestliže takhle má vypadat vysokoškolská výuka a dokonce na technice, tak tato společnost nemá prostě žádnou budoucnost. Nie je potrebné, Vočko, tu teda sekať jeden dôkaz za druhým. Platí to, čo sme povedali. Kto toto nevidí, tak je to už cielená snaha to nevidieť. To môžeme pokračovať ďalej, môžeme sa kľudne chytiť posledných olympijských hier vo Francúzsku. To odporné škaredé, to bolo tiež len exces, alebo je to súčasť niečo. Viete, že nájdete tu milión dôkazov. Ak to poslucháč naozaj nevidí, tak tvrdím, že to už robí zámerne, to nevidieť nechce. A ten, kto sa zámerne nesnaží, tak to vidí na každom kroku. Zakopnete o to úplne, že všade. No, nie je potrebné ďalšie dôkazy. Tu naozaj, kto chce, tak ich vidí všade možne okolo seba. Kto nechce, tak nech teda v tomto zotrváva. Na dnes všetko, Vočko, v piatok hodina vlka bude, ale nebudeme zatiaľ poslucháčov plašiť nejakými témami, mohlo by sa to ešte samozrejme meniť, sme na začiatku týždňa, takže zatiaľ avizovať dopredu nič nebudeme. Všetko podstatné sa poslucháči dozvedia vo štvrtok z tvojej uputávky, dovtedy my sa na nejaké téme určite uhrkáme. Takže hodina vlka v piatok s témou, ktorú ešte zatiaľ nepoznáme. Za dnešok ti ďakujem veľmi pekne a teším sa na piatok. Čau. Nemaj za to, Borisku. Bylo mi potešením. Zdravím všechny posluchačky a posluchače. Ďakujem za pozornosť. Dneska sme byli dlouhí a sme sa to prežili. Naschledanou. Tak to bol Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, ktorý sa s nami rozlúčil a spolu s ním sa s vami lúči z Banskobystrického štúdia. Boris Koroni, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.